الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. سورة أعراف کی دویم عیسیٰ کی واقعات و انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام چه غدری واقعات د بنیادی مسلې سره توحید سره لګي. نوح علیہ السلام مو یا قوم اعبدوا الله یو غنه. هود علیہ السلام ام یا قوم اعبد الله ازما قوما الله یو غنه. صالح علیہ السلام یا قوم اعبد الله ازما قوما الله یو غنه. ټول د یووالي دعوت پیش کړو. ورپسې د لوط علیہ السلام واقعې د اتباع د مانو ذل سره چا خپل قوم ته دغه دعوت ورکي چې اتباع د مانو ذل الله وکړي. اتاتون الفاحشه کارونه د بے حیاي مکوي. دا د مانو ذل خلاف دي څنګه عربو به حیاي کولا بیت الله سره. لوط علیہ السلام خپل قوم ته دا خبره کوي. دا د دویمه دعوی سره تعلق ساتي. درې آیات کې ذکر شوی وي تبعوا ما انزل الیکم من ربکم او دا پنځم واقعات شعیب علیہ السلام بیانوي. دا ټول داو سره تعلق ساتي ځکه دې کې دعوت ته توحید مشتا یا قوم عبد الله او دې کې اتباع مان ظلم مشتا پاو فل کلا والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم چې معاشره په کوم عبادت او احکام صحیح کیږي په کوم بیان کړی دا ټولو سره تعلق ساتي. وبذات تعلق یې د مسلې توحید سره دی. دا څومره واقعات چې دلته بیان شو دا د دویمې او درېمې دعوې سره دی. اوله دعوا چې تسلی وه هغې دپاره ورستو بیا د موسی علیه السلام مفصل واقعات بیانی ویلا مدین آخام شعیبا لگلی امونگا مدین تا رور ددی چید نصب نیو شعیب علیہ السلام وی پا دعوت کی چیز ما قوما اللہ یو گنے ذکر عبادت اغی توحید چیغی کی توحیدی توحید پکنینو آئے عبادت نہیں دائیو بل سر لازم ملزوم دی نشتے ساو دا پارئیس حاجت روا بغیر ددنا ام اس بات تا توحید کئی امرت دا شرک دا انبیاء و پیغام دوالا پکی خبری وی امر بالمعروف نائن المنکر قد جاتکم بیینتم من ربکم یقیناً راغلی تاستا بیینا در افستا سنا بیینا در صالح علیہ السلام کو معلوم ہوا حاضی ناقت اللہ او بیینا در شعیب علیہ السلام خدا سنوا نمرات تنیا دا دعوت تو توحید دے دا بیینا دا کنا دیتا بیینا وی لغس ایدید پارا چکم و معجزا اللہ ورکی غم دا دیو جن بیینای لکہ دا قرآن دیتا بیینا وی لیو کنا دا دعوت او بیان او مسئلہ دو شعیب علیہ السلام دیتا بیینا وی لی چی دا زان لیو مستقل معجزا معجزا دا یقینا راغلی تاستا واضحا مسئلہ واضحا دعوت دخپل ربنا اغاو منے فاوفو الکیلا والمیزانا نو دی اقیدی سرا اصلاح دا معاشری باوموشی زکی فارا وڑی دا چی دقی بیینا سرا لازم دا چه اصلاح دا معاشری با کی گی از خلق و نبا دا معاملات و اغا فسادونا او نقصانات لرکی گی پورا ورکو اے پیمانی والمیزانا و طول دگا وقتی با دوار قسم چلی دی کیل پیمانا ابڑی را آسانا لوخ بے اندازہ کڑے ہوں او باغی بے خلق اللہ پورا پورا غلی ورکولی او میزان تول ولا تبغزو الناس آشیام مکم اے خلق اللہ مالو نددی ولا تبصدو فی الارض بعد اصلاحیہا فسادو نمکو اے پزمکا کی پشرک سره او په عداوت پیغمبر سره پس داغی چه اصلاح وشوا پر اطلو دا نبی او په مسئلی دا توحید سره کله چې کم پیغمبر دنیا تراغلی دی داغی در اطلو سره اصلاح وشوا ذالکم دا بیان چه تاسو آوری دو تاسو تویما خیر لکم دا ډیر بهتر دی دا ډیر برکت یو ډیر د خیر دی دي کې نقصان نشته که تاسو یې دا زمو هر څه کار خراب وي زمونږ نه مشرانو دین لري کیو زمونږ نه په مالونو کې اختیارات اخلي دا خمونگا خرابی اللہ وینا دا استاو دا پر دیر فید امن دا پر سکیم برکت راشی ان کنتم مومنین عقید سا مومنانو دا واجا طویلی شوانتم الاعلاونا ان کنتم مومنین اغز ایک مناسبی قوم دو شعیب علیہ السلام کی خو مومنان نو کنا چیغا چاہتا خطاب کئی نمانای او دادا کتاسو ایمان راوڑا نو عرص با سمشی سلی عرص با سمشی تاسو ایمان تا خبر پاتی دنو دا مانا دانا چیغی اس مومنان دی پچر شوی تاسو مومنان ولا تقعدوا بكل صراط تفساد معنا کی لا تفسدوا ولا تقعدوا هغه فساد مکه یا غدازی چمکه نه په هر لار کی تو عیدونا چی یراول کوی خلق یراوی وعید عذاب توی او دی یرولو کی مطلب سده و تصدونا عن سبیل اللہ بندوی تاسو او منی کوی دلال دلارینا دلال دلدیننا او دا عقیده توحیدنا سوکو من آمن بیه اغا خلق چیمان را ورده پا اللہ بانده هر پیغمبر سر سمرگری ہو اگر که ډیر کم ہو خمرگرتی و سرکلی و منگویلی حود علیہ السلام سر ہو صالح علیہ السلام سر داغی نزیاتو داغت شعیب علیہ السلام سر من آمنا سوک چیمان راوڑی نتاسو نپری دے منی کوئی منی کوئی تتصدون تفسیر کی سنگے منی کوئی وطبغون آئی وجام تاسو اخکار کوئی غیتا دغا سیلا رو کگا نیغا لاردن تاسو ایدا کگا دا حق لاردن تاسو ایدا باطل دا پاگا حق و تشکونا او شبہات رو باسے دادا غی قوم عادتو و دا عملو قرطبی ہوئی کانو یقعدونا علت ترقات لارو کی بناستو لکہ اس چناستو کور کے ویزینو جماعت کے ویزینو بلدے خونشتا خدا لاری خلق پاک ناستی المبزیتو الہ شعیب اگر لاری چیغا شعیب علیہ السلام تطلیوی باغی کے بناستو فیتواعدونا من اراد المجیع الیه چسوک باغت راتلونو یا رول بے چخکل سڑی او اغل ازینو خراب بشی بس کاغس ایمان در کی اغبان دن لڑشی یا رول بے ویسدونا ویقولونا انو کذاب فلا تذهب الیه مزا اغلا لانور چی گوری زانت نساتا کما کانت قریش سنگا چی مکم از زمکی قریش دا سی پارلار کی خلی کی نولیو اجزوک با نبی علیہ السلام لراتلو اگی بے منی کولو منتو نمیو تکول کل بے زورنور تکولا نو ذکر غیوم کړو نا ورای سوره حجر کې حکمان ذلنا المقتسمین واذکروا یاد کې کنتم قلیلا تاسو لګوې هم پشمار کې هم پمال کې هم په اولاد کې لګوې کنه فکسرکم مل ډیر کړې مالونه ډیر کړو نفر یې ډیر کړو دام دا اللہ نعمتونه دی وانظرو کیف کان عاقبت المفسدین او سوچ و فکرو که مخ کے قومنو تا سرنگ شان جام داوی فساد که انکو دا ٹولستاسو نمخ کی ترشوی کنا قوم دا نوح علیہ السلام عادیان سمودیان داوی انجام سشو داغین عبرت حاصل کہیں وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بالذی ارسلت به. او کتا سو دوڑا لکیگے پکار خو ندی دا اللہ دین تا خو یوڑا لکی دل پکار دی. او کوی او ټوله او جماعت پتا سو کی چیمان روڑی پاغا مسئلہ باندی چدرہ لگل شیم پاغی سران وطائفت لم یؤمنون ابل اڈلی چیو ایمان نروڑی اختلاف جوڑوئے نو اختلاف سبب دا عذابی کنا. فصبرو پس انتظار کوئے صبر کوئے عذاب تا حتی یحکم اللہ بیننا تردی چی فیصلو کی اللہ زمانگو استاذ پمینز کی وو خیر الحاکمین اگر دا ہر چانا دیر بہتر فیصلہ کون کے دے. تفسیر خازن ہوئی فیہ وعید و تحدید دا زورنی خبر دخوا چی فس بیرو صبر خو خشے دے دل دخو مانا آگا ندکنا انتظار تا نمرات دے حتی یقضی اللہ بیننا چی اللہ فیصلو کی ویفسلو ویعز المؤمنین وینصرهم ویهلک الجاہدین دا فیصلہ بینو مومنان با معزز کی او داغی مدد بو کی او جاہدین او منکرین با حلاک کی. ډیر بهتر بیان کو شعیب علیہ السلام خطیب الانبیاء نقام جواب کوي اقض سنگ جمخ کی قومنو کڑیو خواب تشابہت قلوبهم ظلون یوشان دی پا شرک کے نخبرتنم یوشان تی روزی قال الملہ الذین استکبرو من قومیم ہویا و سردارانو چلوئی کڑیو آپا قوم ددکی لنخرجنک یا شعیبو خامخا ضرور بیت ضرور او بابا سو تعالی را شعیب علیہ السلام والذین آمنوا معکام او اغا خلقو چتا سر ایمان راوڑے دیں من قریتنا زمون دی کلی مدین اندار دی کلی نو دا خو مدین دا ابراہیم علیہ السلام یوزیو چرتا دا بلی بی بینا مصریوان راویش داوی بیان ناغ دا کلی عباد کلون داغ پنم مشعورو پیغمبرانو عباد کلو شعیب علیہ السلام پیغمبر دیدا باغ پاولاد کراغلی کنا نکلی دا دیده وی من قریتنا دعوی پی کئی هر باطل پرست داکار او لتعودن فی ملتنا او پمانا دا الان چرازی یا حتی تردی پوری چتا سوٹول واپس چه زمونگا دی خیستا دین تا ملتی وطاوی ارچا بی زمونگا ملت ابراہیمی دی زکا بی وطا ملت ویلین نزل دا لتعودن کے اشکال جوڑ کرے ظاہر کے خلقو دعوی سروائیو خواہ لکہ جی دعوی آیت مانا واضح شی سورہ مائدہ کی تیت افلا تدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدو فی اختلافا کثیرا قرآن کے بے اختلاف منتے ہو کنا ندیوی اشتپا کی کنا اگور دلتا اختلاف راغ لے سنگا شعیب علیہ السلام کو داغی پا دین باندے نو او ہر نبی دخپل قوم پا دین باندے نی لوقتنا او عوت خودیتا ہوئی چی تتی نتلے و بیارا شی الرجوع مرتن اخران امام راغب وی عوض دیتا ہوئی نو معلومی چو شعب علیہ السلام مخ کی دی سر مر گره خو بیاوے سے اختلاف راغلی نغی و توی چی بیا براوڑی مون سر مخ کی مر گره وی کنه خان وی دا سی ظاہر که اختلاف دے حقیقت کی نشتا ولی ذکر یو خدا عود مانا دغا نده چی بس دا یو مانا دا عربیت که دیر وسعت تے پا مانا دا سوارا سر دی تبرا گردی دمونگا ملت تا خان اولا تصویر حتا عادا کالعرجون القدیم سورة یاسین کی راغلی سپوک میں بیا اخپل حالت ہو ادو امداری چدار دیپ زعم کی بزعمهم چه انبیاءو کل مسئلہ نکو لذکا چه وحی وطنوشو انو خاموشو اچه بیا شوروک لنو دیویو گورا دمونگ نواولی دو دیزا خیالو چه مخی دمونگ مرگره و ذکا چه غلیو اوز دمونگ نواولی دو ناو صحیح خبر نو دیزا خیالو چه دی دمونگ نا اولی دلی نو بیا برا اولی او دریم جواب دا ډیر ظاهر چې دا جمع ده لتعودن مرګری و سره یادی نو مرګری خودی سره مخ کیو کنه شعیب علیہ السلام نه یادی تاسو برابر دې زمون ملت قال او شعیب علیہ السلام او لو کنا کارهین ان اعود فیها ولو کنا کارهین یو پا لتا مونگ بدگنو نفرت ور سرکو چی شرک و بدت سے نفرت ابل پا لوستاسو دین تا درولو دا کم کتاب کراولی اولو کننا اگر کوئی مونگ دیر بدگنو ان کی موحد سڑے خو شرک و بدت دیر بدگنی کن خان حدیث کی امدغا راولی بخاری اٹول راستے چیک رہو ان یعود فیها چه ده ایمان دا نور ده چه از لکی روشنائیو کی نغدیر بدگلنی چه اغا بیاغی کفر تواپس چی نشی که ده داس دور بدگلنی لکه جهنم تا چیزی قد ابترائینا لاللہ کذبن یقنن منگ با جوڑ کلی پا اللہ باندی دروغ ان عدنا فی ملتکم کچری مونگا واپس چو استاسو دین تا بعد ایدنا جان اللہ ومن آپس داغی چا اللہ ساتلی یود دی گاننا شکر دی اللہ کنی مونگا سو جدا دمرا غٹ خلق باکی پراتا دیکھا نا چکل بیسیار شد پیلان بلغزان لوی لو خلق پکې پراته دي مونږ سو خدا ستا محض احزانو چې مونږ دې بچ کړو د دین د کفر او د شرک نه اما یکون لنا نعوذ فیها اخر کې تعلیق بالمحال کوي اما یکون لنا مونږ لره لایق ندی زمونږ د شان سره لایق ندی ځکه مونږه ناشکری نه کوو د الله کنه نشکر وکړه ولا نکفر وکړه ادا خو غټه ناشکری ده چې وسړی شرک ته واوړي نه دی لایق مونږ لرا چې واپس شو ستاسو دې دین ته الا ان یشاء الله او ربنا هم اگر کو وګوالي الله چې رب زمونږ دی نه خو نه غواړي دا اخو ولو شاء الله ذاکم اجمعین واړي یقص الحق وهو خیر الفاصلین اغه حق بیانی او حق نازلی هغه کله دا غواړي چې خلق دې په کفر کې واپس شي نو چې هغه نه غواړي نو بس مونږ نشو واپس کېږي چې دا خبره محاله ده چې دا الله اراده او مشیت د چا د کفر نکېږي نو بس مونږ به یو په خپل دین باندې نو یو مطلب د دې تعلیق بالمحال لمخ ذکر شیو ابراهيم عليه السلام په واقعیا کې ازویم مطلب دار الا ان شاء الله تواضع تکنن چاته خبره کوي په خپل توحید باندې استقامت ښکار کوي چې مونږ به څوک توحید ان شاء الله وسره وایا څوک باندې ډیره جزا دی ښا هیڅ پته نه لګي ډیر موحدینو اغاز اخوا دې خواشو چې انبیاء ور سره وی دا داغي سنت دي چې دار خبر سره تواضع ښکار کوي چې مونږه داو نه کوو الا ان شاء الله الله چې سکینو هغه کیږي زمونږ په ځان اعتماد نشته ځکه نبی علیہ السلام ویلو چې اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین یا الله ما خپل ځان ته مفریدی رب دسترګي چې ته زمانه د خپل حفاظت منګلو چته کی اما ځان ته پریدی نه زما اعتبار نشته په خپل ځان باندې هر چا ځان به اعتبار ده تنبیاو نه ده خو هغه تواضع کوي کنه او هغه خو ډیر زبردست کنټرول کړی ده صحابه زکه په دې پوهیدو چې خبره به وکړه نو هغه به وی چې اتخاف علینا همونګه یریږي او هغه خو پوه کنه چې دې خو معصوم ده الله خو دې عصمت وعده کړی دا خدا دې چې کله کله وی کنه چې زه یریږم او زار وخت کې داوېما نو دا تعلیم د پاره وی ښه وسه ربنا کل شین علما رسې دل دې رب زمونګار یو شتا په علم کې علمن تمیز دې او تمیز حقیقت کې فاعلی کنه ښه معنا دا چې وسه علمه کل شین علم یارس ترسی در علی اللہ توکلنا خاص پا اللہ باندی منگا اعتماد کردی تا کلام جدا دی خواه کور دا سمر جوابو نا چمخ کیوشو کنا دار دیو چی لتعودن داری را خطرناک خبر و خواه انبیاء پویگی خبری پو وزن داری را خطرناک و دا ټول جوابونه دې سره شو ښه چې قذف ترینا او لو كنا کارهین او ما يكون لنا دا ټول او علی الله توکلنا خدای مخکې خبرې جواب کوي چې کلی نه وځي او باسو وې دا خو څه خبره نه ده زمونږ کلیشته نه نو او زمونږ کلی هغه چې د الله دین پکې خوريږي او قران پکې لوستل شي او توحید او سنت پکې ناغه مونږ کړل هر ملک ملک ماست کې ملک خدای ماست نو دغه څه خبره چې مونږ تاسو مونږ یې راوې دا خو هغه چاته وایي چې هغه په دې ډېر بدګنی خاص په الله باندې مونږ یې اعتماد کړل ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق اے رب زمونگا فیصلہو کی تو زمونگا او دی قوم پمینز کی پورا فیصلہ بالحق کامل فیصلہ وانت خیر الفاتحین تو بہتر فیصلہ کو ان کے دہر چانا و بیاوم اللہ رب العزت عذابو نراوستا چی مخ کی ذکر شکنا چکه څوک شرک کوي کار سکی خو الله ول عذاب نرا ولي ها کله چې هغه مقابله شروع کی نو بیا نه پری ښه من عاد علی ولین لوی دا ختماله مخه تر اوته ما پسې وصل را واغستا دي دا کار شروع وکړه وقال الملأ الذين كفروا من قومهم او یا اشراف او سردارانو چه کافرانو پا قوم دده که پل قوم ته تقریر شو روکو لیڈران شو مقررین شو او تقریر سو لین اتباعتم شعیبا یا خلقو کتاسو ده شعیب علیہ السلام تابداری اکلاو ده پس الاره انکم ازل لخاسرون یقینا تاسو با دیر بی غیرت ایه خسران ارض خپل معنا یې ښا دا خو مشران دي کنه اوسه مشران دي خو پزانې پاغي زور اور کړي نو زور اور سړی چاته خبره کوي نو دقه وته کوي بے خوند بے غیرت وي ته کته به څوک روان شو د باطل پرست مقرر دغه یې ښا هغه لنور سنور دي ګوره چې نه هغه په یو موضوع باندې تقریر وکي نه بس دغه ولا ورزی چې د حق رد کوي دی لار څوک مړه نه ښا دی لار څوک مقرر دی چې انکم ذل خاسرون فاخذتهم الرجفه فاز کرا ښا چلو اذا کار شروع کو نو نیو دی لره او زلزلی فاسبحوا فی دارهم جاسمین اگر زیدل پا اخپلو کورونو کی پڑمخی شیطانانو کا نخوا رجفا پا دیم راغلی دا رجفا اصل کی دزلا آگی تا اموی دزمک آگی تا اموی زلزلا روز تو براشی پا دی سور شعرا کی چی پا دی گرمی دیر رالا تم را چې د کارونو د ځای نه راو تختې دو کورونو ته چې رن د کار ورځ نه ده ښه کورونو ته دو چې ایسی قسم لو انتظامونه هغې کړي که نه پخوا خو ابادی داسې نه وي د سیمټو د هغه ډېر یخ ځایونه وښه چې کورونو ته لنو نو بټی وي لکه بټه ته چې ننوځي بیا په منډه راواته راواته سورې صحیح کو او دی اړه کې نه راتلی چې دا د الله عذاب دی بلکې دې زمانه دې کټاسرو په شانتي ویره وي دې انور داسې خوله ورکړې ده چې دومره ګرمي په مونږ چته نه ولیدلې ښه مسوار یز را لا تور تور ور یز هواګانی پکی ادی وی راخو بندار یان او خدای مهربان اراله ټول دا غیلان دی حضرې دو ادبرنه په ور ورې دو کیمیکل په ورې دو یا خدای ته ور دا نه ګوره دا ارسه چې دی الله سره شته ښا دا نه چې لمبی وی سروټ کی وینا بس صدا سے شی په اوه ری دو چاوی سره پاغزمو ک کی ویلی شو اډو کی شو اور سره زلزلوم واو ای یو عذاب سر بیا ډیر سدونه مر کری شخه اجی وی ور یزی ک کم کڑک आवाजونه برام زلزلوا کتم زلزلوا فاغزتهم الرجفه الذين كذبوا شعيبا اغا کسان چې دروغ جن کلے ہو شعیب علیہ السلام کال لم یغنو فی آم تا بنوی چی دی پا دی خپلو کورنو کی گرزی دلیو اللذین کذبو شعیبا اغا خلقو چی دروغ جن کلے ہو شعیب علیہ السلام کانو هم الخاسرین اغی پا خپلا بے غیرتو ایمان چی جاگی نہیں دغا خلق نو انسبتی اغیتا کو نو ټولې خبرې الټه شوې یوه داویلو چې موږ به د خپل کلی نو باسي نو الله وی زبې ته وباسم تاسو به مدین تاسو کلی ښه او بلې هغه مؤمنانو ته نسبت کړو چې دا ډېر بے خوند اقام تا نو الله وی زی په خپل خاسرین شو ښه وتولانم شعیب علی السلام واپس شو د دینه وقالا او یې ځان سره په ډېر افسوس کې یا قومی دا کلام دا تحزن دے اگی سر خبری نکی از ما قوما لقد ابلغتکم رسالات ربی ما خو رسول تاوستا طول احکام لخپل رب تاوستا می توحیدم بیان کو ستاسو دا معاشر اسلامی مکڑا تاسو می دا فساد نو منکڑای چی مکوائی کنو و نصحت لکم و ماستا دا خیر خواهی اکڑا هر پیغمبر د خپل قوم خیر خوای کنه فا فكيف آسى على قوم كافرين. نزو سنگ غم جن شما پیو قوم کافرانو باندی زکا چلا منکلیو چه فلا تأسا على القوم الكافرين وكافرون بغم جنكينا جنا لله وإنا إليه راجعون. او یا داس شکل اختیار کې او داس جړاو پر یادو کې چې ځان ته صحافي کې نو لیدې کیمرا سره دا او ته وی چې بجاړ ماوخ کې بتو یو ما او ویرو با کوما او تب مالا کیمرا و باسی چه اخبار کی راشی چو گو رکنا متاثرینو تو گو رکنا تو با خودت در دی خلق و حال دی مکوی پا داسی خلق و غم دا خو عذاب راغلی اللہ وی دا عذاب دا زینب تخت اگواری عدیزینو سو کی رو باسی فکیف آسا سنگ غم جنشم. دا حال ذکر شو واقعات د انبیاو په یو نمونه باندې چې هغه کې مسله و او هغه کې اتباع د مانو ذله و. نور پسې آیاتونه ذکر کوي یو الله خپل عام قانون بیانوي ابتلاء بالنعم والنقم د ټولو قومونو سره الله دا کار کوي. او بیا ور پسې ترغیبات ذکر کړي چې راهو کدا سې کار کړو نو خبره او ما ارسلنا فی قرية من نبی مونږ نه دی لګلې په یو خار کې څوک نبی یا رسول الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء مگر نیولې دې مونږه خلق داغي پتاوانو نو سره او په مصیبتونو سره خو اسې نه دي نیولې ښه تا چې کله پیغمبران لاړو او خلقو به سره مقابله شروع کړي او قسمه قسم بدره دې به شروع کړي چې تاسو ساحران یې تاسو مجنونان یې نو علی الله رب العزت پاغي باندې عذاب راوستو اسی ندی حلاک کلی خواه. دایت سور انعام کی 42 راغلے ہوں التو ہم داسو چه خزنا آلہا بالباسائی والضرائی دا ردید آغا مقابلو پو جبان لکھا کلب ابتلا بن نعم او کلب نقم دا بالباسائی والضرائی ابتلا بن نقم دا سختے بے پراوستی دیکھ بدا اللہ حکمت سو لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ دید پانا چا اللہ تعاجزیو کی يَضَّرَّعُونَ سمانا اللہ تعاجزی ندی بندیانو تعاجزی کی چدا سکارو شو تبایو شو خاندانو نپک غرق شو یو یو یادی او جاری او بندتا دخپل غم اظهار کئی لکه اللہ تا کوا یضر رعون اللہ تا فریاد کوا بندو تا لصدر کی نو پی ابتلا بن نقم کیم سو نشو اللہ تا جڑاو نکڑا خوا سم بدلنا مکان السیئت الحسنتا بیا می بدل کو دیتا پزید سختی باندې خوشحالی سختی می لری کلا مصیبتونه لری شو تاوانونه مرزونه او خو حالت پراغه د خوشحالی جون پراغه حتی عفو زیاد شو مالونه زیاد شو اولاد یې زیاد شو زیاد شو چا به ته وی چې الله شکر ادا کړي الحمدلله وای او هغه مخکې حالت مې راوي قران مو وی چې دا حالت به نه راوي ښا وذکرو اذ کنتم اعداءا وای هغه مخکې حالت مې راوي کنه چې د دې شکریا ادا کړي ښا ناغي بسوي وقالو ابیوی قد مصابان الضرعو والسرعو دا غم و خوشحالیوی رو را خور دی دا دا غصر عزی خواهی یقینن رسیدلو مشرانو دا منگتو مشرانو با منگتوی دا خبر کولی چی با منگ دیر سخت تیر شوی دی دا منگ با یو سپلی وابلنا از منگ جامو تبا دا ملکو ٹوکی گندلیو دیر سخت تیر امنګ به اور به شو ډوډۍ خوړه از باجری پراټه یا خو دې الکه نور څه وته نه وي په خبره وته کې الله او رسول خبره وته نه کې رسیدلی مشرانو زمونږ ته هم دغه سي ضررونه مصیبتونه او ډېر نشته اناچارې رسیدلی وسراو او بیا په خوشحالي را لنو دا وی راځي دا څه دنیا وی دا سه وار دي مدغه لاغي خبره نو شکر یو نه توبې استلو نو خپل ګناونو معافي غوښتلو او بدغه چې ابا نظر او سر راو دا وی دا سه راضي دنیا وی دا سه فاخذنام بغتتن وهم لا يشعرون امني والناس افهم وهم لا يشعرون اغي تروسه په ځان نه دي پوه شي قیامت کې چې پاسي نو خلق به تنه تاسو کې جزاسه چلو شو او غیبه موي چې دا مونږه کمزه یو کمزه وو او هم لا شعورون په ځان نه دی پوه شوی دا عام قانون بیان شو د الله رب العزت وسوم جاری دی ها هغه د قومونو او ځاری او بنده الله وی زکه حال چې کله به سخت را ولما چې صبر کوي کنه کوي او کله په راحت راولم چې شکریا ادا کوي کنه کوي ذکال ایمان و نصفانی نصف صبر و نصف شکر نو ترغیبات ذکر کوي او انباء الغیب کوي ها څنګه دینه سو خبر دي چې قومونه خو هلاک شو عادیان سمودیان الله رب العزت وی کچر دی ایمان راوړې نو ما به داسې بل شانتي چل کړو ورو اخو د غیب حال له موږ خبر یو لیکن دا خو الله دې چې بما کان او بما یکون او بما لا یکون لو کان کیف کان چې کوم ندی شوی نو کچر دا شوی نو چې څنګه وو نو الله په یی پار سو باندې مخلوق ته تیار ده ولو ان للقرى بالفرض کچره وی دا کل وال خلق عادیان سمودیان امنو چی ایمان راوله وتقوم او ذلن یریذلین لبتحنا علیهم برکات من السماء والارض مون با پرانستی اوپدی باندې برکتونه د اسمان او د زمکی برکات سی رزق برکت تی که نخوا باران برکت تی زرغونه برکت تی نغزید اللہ رحمتنا برکات تی داوی چه نبی علیہ السلام بهم دا دعا کولا چه باران بنو چه اللہ ماغسنا غیسم مری ام مری عن نافعا غیر ضار عاجلا غیر عاجل مونږ له په کار کې دا دعا کوو کنه ځان ځان لا غزان لکړو په جمع نو کړې د جمع غاستسقا ده اجي دغه سينو ځان له وسره نفلو کی فرضو کی نو سوال لیکي کنه دا خو الله سخت د دې لپاره راولي چې دې ما ته وجاړي چې هغه وګوري مونږ به غم یو دا ډیر د افسوس خبره ده هر بندل په کار دی بیا موږ ډیر په کار ځکه سوال خو الله زمونږه قبلې هر چا خو نه قبلې کړه الله وی کدی ایمان راوړې نو ګوره هلاکت خو بنو برکتونه به لیدلیو دنیا کې به جنت په جوړ شو ولیکن کذبو لیکن دروغ جن یې کړنو پیغمبرانو دروغ جن کړو پاغزنه بما کانو یکسبون اونی ول موږ دې لرا په سبب دا غي عمل چې دی وکاو دا ترغیبات وکړه دا کلی یادی ها چې کوم هلاک شوی دی الله وی ګوره حدیث کې معنا شوی وا چې لو لفظ مې استعمالوي دې شیطان دروازه کولاوي دا مونږ ته وی کنه مونږ به خپل عبارت کې لو لفظ نه راوړو کا بارج بکی چیرګ داس وینو داس بشویو تا ته علم نه چې داس بشویو دا او تعالی په زړه کې غم پیدا کوي ارمان پیدا کوي او دا د حق پرستو شان نه دی کنه ها دا الله په کلام کې کراځي نو راضی با هغه تما نه نشته خو مونږه مې نکړیو چې له لفظ مو مستعملوي وس توجه کوي دې موجوده او ته چې قران نازل شوی دی دنیا ته نو دې خلق تعالی رب العزت وي چې تاسو له بیگمناسي الله د عذاب فکر سره نشتا او نوم د الله رحمت تاجت شتا تاسو ماړی ابا امن اهل القران آیا بجبشي دا موجوده کلو والا مکی والا طائف والا عراق و شام روم دا کلی دی زمان دی با بچی ایات یوم باسونا بیاتن چراش دی تا عذاب زمونگا دشپی بغتتن ناسا پا و هم نائمون دشپی خودیر خلق خدا چو دی کنا ویخ نئی و هم نائمون نو داسې عذاب به پیراولم بغتتن نو بچ بشي نه او امن اهل القران آیا بچ بشي دا کلو والا ايات يوم باسنا ذحن چې راشي دي ته عذاب زمونږه په وخت د ساخ کې نه بجي لس بجي دلر راغلی وکړل او هم يلعبون ادي په خپل کارونو کې اختای لګیا وي خپل خپل کارونه بکی ادی کی با عذاب راشی کار قسمی اللہ وی نشے بچ کے دے زمان دا ہر قسم عذابنا نور پسی دریم نمبر کے زجر دے چھ نشی بچ کے دے نداولی بیغم دی تا بیغم اولی دی افا امنو مکر اللہ آیا دی بے پروا دی دا اللہ دا عذابنا فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون نبی غم کیږي د الله د عذابنا مگر هغه قوم چې تبا کیږي هلاکیږي نه دلته خاسرون ویل حضور یوسف کې به کافرون راشي ځکه دواړه جدا جدا دي کنه ها نو سره د دې غم شته چې عذاب براشي خاسرین شو کنه نو سره د دې غم شته چې د الله شکر هم پرې خو د کفر هم واغستو نشته سره هم کنه ولا یامنوا مکر الله دا معنا دا غي نه جدا ده بی پروايي د الله د عذاب نه دا هم سبب د عذاب شنو ښا چې قوم بی پروايي نو نور بی پروا به څنګه هي دا سه بی پروا به چرته په دنیا کې لکه نن چې خلق به پروا نه ډزو کی ساتيوزی وګوره اس قسم بدل نشو ها نه عقیده بدل شو نه عمل بدل شو د فحاشه اذوریانه بدل بور پلاس کی وره او نه غشکل بدل شو نه لباس بدل شو دا داسې بے پروا خلک دي خو یاره نشته په ځل کې ترغیب ذکر کین او لم یهدی للذین یرثون الارض من بعد اهلها. آیا عبرت ورنکو د هدایت لپاره ډیر اسباب ښه څنګه د الله کتاب هي سبب د هدایت ته پیغمبر سبب د هدایت ته نو دغه سیده واقعات چې ذکر کړي په خوانو قومونو دا هم سبب د هدایت ته کنه د اصل ذکر کړي او یسو کې واوري او په صحیح طریقه باندې نو هغه توبه وباسي او خپل هر څه بدل کړي نلاوی دی خو ته عبرت وانغست او علم یهدی آیا هدایت ورنکو عبرت ورنکو هغه خلق ته چې وای واست ازمکان پس دو اهل داغینا دا هو غیب وی د ازمک زمونږ دا ادا کلی زمونږ دی هغه مالکانو کنا نلاوی هغه می تلری کلو دی ته می پری خودان د دې لپاره چې دا غي دا حالت نه عبرت واخلي او يمشون فی مساکنهم دا غي په کورونو کې وګرځي راوګرځي او برکت او ګوري چې دا غي د لاس آبادې کنه ګوره او ګوره دا غي د لاس شیشه ده لګولې ده موږ وته نه رسو چې ځان ته چوکې کیدو نه له وته ورسو هغه په ځمکه ولاړو زمرا دنګ دنګ خلقو الیک دغه خبرې پریده ولې هلاک شو دنګ دنګ پریده ولې هلاک شو دې دې ته ګوري ها او جړه کوي دا وی ګوره منګولې له ګولې د پدیوالو يمشون فی مساکنهم ولې عبرت ته واخلې چې هغه سره څه چلو شو اصل نه چې تاسو عاقبت داسې شي هغه هدایت څه دی هغه عبرت اغستل سدی دماغ کې قومونو د حالنا دا الله نشا او سبنا بذنوبهم الله یو کې چرې مونږ وغواړو نو وبره سودی ته عذاب او په سبب د دې د ګناهونو اسوبناهم العقوبته عذاب او لور کوم د دې د جرمونو په جوان دي ونتبع على قلوبهم دا لو نشاو د لاندې نه ده دا ځان لري دا عذاب ورکړی دی ولا ښه الله یې مونږه مهر لګو د دې پزړونو باندې فهم لا اسمعون دا غي علامه ده دا چې قران ناوریم به علامه ده دا عذاب ورکړی ښه هغه نور عذاب خو دنیا کې ناراضي پدی خدا عذاب پدی خلق راغله چې زړونه ولا بند کړی دي او سیل کړی دي ګوره قران په بد لګي ځکه خلک تاسو ته معلوم دي مونږ ته ډېر معلوم چې قران په بد لګي او که زه کې اورینو پاغي باندې سترګې راو باسي چې ګمراه خلکو ته ناسي ولې نور عالمان نشته نور لا ګور فهم لا اسمعون دا کار خو الله کړی دی ښا تلک القران دغا کلی چی ذکر شو خکاری خونا او سرازینش اسمی شارستوی اغیطوی چی مشارو لے محسوس او محسوس وی او اشارو تکیگی بالبنان داد نو کلی کم دی مونگی نوی نو داد قرآن مطلب دی چی دا بیان چوشی کنا دا اگر که محسوس نه دی معقول لے خدا کل محسوس دی دا خودم روازی ها بیان دی لکا خلق چه بسترگو وینی دا قومونا او دا دی دا حالات او دا دی دا عذابونا وی زکی و تطل که ویلی دی خوا قرآن که جسم را اسم اشارات مستعمل دی دی اشاری معقول تا ندم را دی اشاری محسوس تا ندی مستعمل ادی بس پدغه پور ان خلول اسم اشاره و محسوس پور ان خلول چې بس بس نو عقیده خراب کړی ده کنه ځکه یمړي چې قبر کې کوم خو دې سوال جواب ته نکېږي یو توی چې ما تقولو فی حق هذا الرجل نو یسی هازا و توی و پیغمبر پا قبر کی حاضری کا نخوا ذکو تا هازا وی ما تقولو فی حق هذا الرجل نوازی کار دیخوا چه ده لفظ بمطلب زان پوه نکی نو کفر تواوڑی شیخ الاسلام وی چه اکثر جهل ده خلقو کفر ده خلقو ده جهل ده الفاظو ده وجه نده تا تلک اوڑو اوڑو نو ده غپور ده ون خلاو خوا نا دا محسوس پورن رای دا معقول قبر کې وته وی چې تاسو په حق د هغه سړی کې ورسلې لیکم چې تاسو درالې غلې شو یو هغه دی ویني نو پیژنې درې درې دا مطلب وو هاشته دینه قبر کې د هر چا قبر کې کافر او مسلمان قبر کې پیغمبر حاضریږي خلق دې بس دغا کلی چلاک شو نقصو علیکا من انبائی غا منگ بیانو تا بانده دی واقعات بیانو مکلو بیانو بیا بیا رازی سور حود کی ولقد جاتو مسلم بالبینات خلاص دی دی دادا راغلیو دیتا پیغمبران دی پتیرو معجدو یا پاغ دلائلو دی توحید سرا فما کانو لیؤمنو دی کی دمر استعداد نو چې دا لاسن خلقو خوا دی کی دمر همت نو چی ایمان راولوی پاغا مسئلہ باندی کذبو من قبلو چی در او جن کلیوا پخانو قومنو یو مانا دا من قبلو چی مخکی دا دی نو مضافن لے پاکی منوی دی من قبلیم او یا دادا چی ام دیا دی خواه کما لم یومنو بی اول مره نو دی چیمان راوڑے پا آغا مسلا چه در اغجن اکلا مخک مخک نو رستو اتا ام نصیب نشوا زکا چه در اللہ در دین بیزتیو اکلا کنا نو بیا خواه اللہ ننصیب کی چاہتا دا سی مسلا چه او بندہ پاول کی در توحید او سنت بیدبیو کی او خان دیور پور ویزا بچیا تیتنا محوا کلی خواه تیتنا ختم کلی تب اینزدہ کئی خواه تکا چاچی پدی پوری خان دلی دی اللہ گواد چی عقید دی نعمتنا محرومت لی دی دنیا نا بما کذبو من قبل فذالک اتباع اللہ علا قلوب الكافرین داد اللہ عاد سنت تی کذالک چی مہر لگی پدلنو دی کافرانو کله چې هغه زده او عینات کې راشکن اما وجدنا لاكثر من عاد الله ایمونګو نمونتاز اکثر خلق د پاره وفاق او عادی باندې تاسومره څنګه واده و چې ټولو کړي وا چې له اکثرهم هغه لګل خو پکشته کنه وفادار ښا فاکثریت چې دین نشتا من عاد وَيَوْمَ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ او یقیناً امنتم ان اکثر خلق ما تون کی دوا دے دا غا فاسقین لکھا چه الا الفاسقین الذين ينقضون عهد الله دوا دے نہ کما مراد دا نو قرطبی ہوئی العهد الذي عهد الیہم مع الانبیاء ان یعبدوه ولا یشرکو به شیئا هغه وعده ده چې الله پیغمبرانو سره کړی و چې زما عبادت وکوي ما سره به شرک نه کوي انور مفسرین چې نه هغه وعده ده الست اخلی ته الست د وختو چې آدم علی السلام نه ټول اولاد راوخکو و اشهدهم علی انفسهم اگوا ان کله بخپل ځان نسمانه بخپل ځان سو گواہی نه کیدې ته اقرار وای کنه خدا لفظ د شهادت د دریو مانو باندې استعمالی په معنا د گواهیم په معنا د اقرارم په معنا د حلف قسمهم چا غوا زو د ټولو نه غستو نه الله ما خو پکې سو کو نمندو فادارو ټول ما تکړه ثم بعثنا من بعدهم بیا راولی گل منگا پس د دغه پیغمبرانو نه موسی علیہ السلام په خپل معجزو سره فرعون ته او دغه قوم او دغه لخکرو فظلموا بها ډیر لوی ظلم وکړ د دې آیاتونو د الله سره فانظر نو ګوره کنه تماشا دې وکړه بنی اسرائیل تماشا کوله کنه ولاړو کیف کان عاقبت المفسدین چې څنګه شا عاقبت د فساد کوونکو سمره تفصیلی واقعیا ده چې اته حالات دی بکې اته د موسی علی السلام ښا سلور د فرعونانو سره سلور د خپل بنی اسرائیل سره هغه په یو آیات کې ختم کړل د قران اصول دی اجمال تفصیل بیا کوي ښا بس که لنډه خبره وخت ته نه اوی چې پولار را ته خبره وکا نو دغه خبره چې موسی علی السلام راغې په معجزو سره فرعونانو ته او دعوت یې ول ورکو فظلمو بیا اغي رضو کې انکار وکړو بازی راځي نو الله په عذاب راوستو بس دا خبره خلاصه دي ته وي هاګه تفصیل یې وایي نو ځای چې څلور احوال د موسی علی السلام د فرعونانو سره دي څلور احوال نیو د دې نه شروع کیږي وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين اذن بیا اور پسې نږدې شروع کیږي 109 کې قال الملأ من قوم فرعون او درین بیا ذکر کئی 127 روکو کے وقال الملو من قوم فرعون اتذر موسیٰ و قومہو او سلورم بیا بلا روکو کے شروع کئی 130 کے وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ دا سلور او آئیو نا سلور دا بنی اسرائیل و بیاو آئیو جدا جدا خل دا دا موسیٰ علیہ السلام احوال سخت امتحانات وی موسیٰ علیہ السلام اے فرعون جوندے ہو کنا مخامہ ہو زکے ہوتا آواز کردے یا فرعون دیتا شرک نشوئے لے تو کافری کارسی ہوتا تا مخامہ خلالی او تی بے ادبی کے او بے قدری کے نبابا جی وطنو ہے انم و تاخلے یا فرعون دا یا پاغا دے کی شرکی جکم دے کی مڑی تاواز کے غائب تاواز کے نا شرکی دا خوب نو دی سرا مسئلہ حل شو دے بریلیان اوی وی دا بے وی وس بیا وی یا نا چطو ہے جی پیغمبر حاضر ناظر نا دے نبی امانزکی ولوے چی ایوہ النبیو السلام علیکا علیکو اے صلات و سر نشتا ہم دا استاس پلر امی توب دے ویتا جمان بان اعتراض کیا اگر بتا باندے راضی در اغگورا حافظن باشد بارزی بانوئی کنا نو ایوہ النبی وائی دا کوئی حاضر طویلی شی کنا حاضر دے کنا وائی خان ویتا با بیا سبا ہوئے کسورت عراف دے ہوئے چیا فرعون هم خیر دی جاید زکر چی قرآن کی راغل دی نوک سوک تعویز لیکی او ارواح و خبیصہ و توازو نکی چیا فرعون یا شداد یا حامان دا جائز دی زکر چی قرآن کی راغل دی چیا فرعون نوکولا خبر دادا چې دا مونږ نقل کوو هغه خبره سره کافر کیږي چې نقل نه کوي انشاء کوي بس خبره کوي بل چا مخ کې نه کړي نه کده کفر نه کفر یو کده دا خو نقل دی چې هغه وخت کې الله موسی علیہ السلام حال بیانې چې راغې فرعون تاوی چې یا فرعون مونږ خو आवाजونه نه کوو مونږ هو تلاوت کوو دا په تلاوت کې راځي ښا او ته چې مانځه کې وینې ته مانځنه نه خبر یې راهو د خپل مانځنه نه خبر ها او باسونه کې په مسلو کې دا خو نبی علیہ السلام تلو الله رب العزت ته تحفی پیش کړی چې تحیات لله والصلوات والطیبات یا الله ما ځان سره درې قسمه تحفی راوړې دي د جبه عبادت او د بدن عبادت او د مال دا زما واسطه نو الله رب العزت ته جواب کوي چې بس تا ته درې تحفی ملاو شي کنه چې السلام علیکم ایها النبی ورحمت الله وبرکاته دا خو هغه وخت کې سوال جواب شوی دی ذکر مذاکره شوی دی اوس خو مونږ نقل کوو وای دی ته دلیل نشی ویلې مونږ خو مانځو کې چری دا نیت نکو چې مونږ وای ایوه نبی نو مونږ وګورو مخ کې میراب کې چې هغه حاضر ناظر دا و تاسو وای ښا مونږ دا عقیده نه ده خو مانځ نه پوهیږي نوی موسی علیہ السلام اعلانتی زخو استازی ما در رب در مخلوقات زب اخپلا نیم را گلی رب العالمین را لگلی ما حقیق زب دی خبر باندی ثابت قدمیم انی ثابتن یو معنا کی مفسرین زب مضبوطیم پدی خبر لا اللہ قول علی اللہ الا الحق چچر بنویم پا اللہ باندی مگر رشتیا خبری نو حقیق ده حق نه ده او حق اغشته چې دوی ثابت کنه چې داغه په ثبوت کې شک نه وي قطعی الوقون آیت وي سو کې معنا ده لایق کی خو هغه خپل معنا نه ده کنه ها قد جئتکم ببینه من ربکم راغلیم تاسو ته په یو ډیر ښکار دلیل سره درف تاسو نه یا معجزې سره فارس المعی بنی اسرائیل نظم مطالبه می دادا چه ما سر اخپل قوم پریدا بنی اسرائیل یو مطالبه خو می مخ کی اکلا چه رسول من رب العالمین رب العالمین بمنی ما برسول منی وما با ایمان راولی او پا اللہ با ایمان راولی چه اگر رب العالمین دے او زر رسول رب العالمین تاوې مخ کې پېښ کړی دا خو دویمه ده چې واسر باندې اسرائیل قال وی فرعون ان كنت جئت بآیه فأت بها کچېر سره غلې په معجزې سره نو راشه پاغې سره نو چې راغلې نو څنګه راشي اسې کپ پاگل نه مطلب دا چې راغلې په معجزې سره نو مونږ ته او خیا کارې کوم ته کنه کوي ته درشتنو خلقنا نحو نقد کارو فعلق عصاو یغردو لامساق پلا فیضائی یا صعبان مبین ناسا پا ازا مفاجاتی دی ناسا پا امسا نوکا نبیا اجدہا اخکارا صعبان خامار و دیر لوی دی فرعون تا غردو لکا تکا مخی چی کوئی تور کی غردو لیو انوادا سی نوکا اگر ان بے حالتون اللہ رب العزت عدد کاؤ چو سبت ناسی چمچمیں جوڑ شی اول تک یبیتنا صعبان جوڑ شی ونزا یدو ویستو لاس پلد گریواننا یادت رخنا فیضائی بیضاو لنناظرین ناسا پا اگر تک سپینو دا پارد کتن کو دا دو معجزی و تا پیش کری ایا د کړی یو وا ولې حق پرس داسې کنا چې دا خو استاد پاره مې دا او کني ما سره ډیر شیش ته نور وایم دتا او وی بس وی نور موایا کنه نو دا لوم به حالتو د موسی علی السلام دعوت د فرعون انکار او بیا معجزي دا دویم حال بیانی چاگی که ده فرعون تیاری ده مقابلی ده پار نمانی که نخوا نمانی نو تیاری کئی او مقابلی کئی چه مونگ سرامشتے قال الملو من قوم فرعون وی او سردارانو ده قوم ده فرعون انا زال ساحر مبین بیشک دا موسیٰ علیہ السلام خو پیغمبر نده دا او جادوگر دے علیم دیر پوہ دے دیر مہارت و تحاصل لکھا نگور شعراء کی چی بیانین التا ملأ نذکر کئی قال فرعون انہا ذال ساحر علیم او دلتا ملأ ویلی دی یو شے دے چی اغوی نو ملأ خو خودوی کنا ایو ٹول دا اغا خبر امان لنو یرید ان یخرجکم دی موسی علیہ السلام مطلب د توخی موی دی را دلری چوبا سی تاسو من ارضکم دی زمک استاسو نا دا مصر نا فما ذات عمرون تاسو دا پا حق کی سمش ورکوی داو گر سیاسی خلق دا سیخا خلق را پاسی رو چطیئے نو پا دی باندی چه ملک را ناخلی او تخت او کرسی را ناخلی پا دی خلق دیر غصه کیی که نا پولوی دمونگ پا ملک با بل سوک رازی تا دار زمانی قالو نو اوی دی ارجه پا خواهو محلت ورک دلرا ورور دلرا فارسل فی المدائن حاشرین اولیگا پدی خارونو کی استازیم گورا اصل کی ارجئو مرجئا چاہتاوی چاگی عمل نمانی بسوی عقیدہ سمشو نمازی کا عمل تاجت نشتا نو عملی رستو کڑے مرجئاو تاوی نو ارجئو خواہ حمدل رشو او حار آلا دو وقف دو جنا محلت ولا ورکا یا تو کا بکل ساحر علیم رب اولی تا تا ہری او جا دگر پوا بس خلق اولی گلو پا خارونو کی خوا او اگی خطول امر تیارا خوڑلی وا نایو محکمہ وا دی وقت کنن بای محکمہ اگی محکمہ جوڑا کلی وا چیزی بخواست دید پاری چی مقابلہ دا ساحران جوڑا شی نزیب و لراغوارو و جا سحرتو فرعون نراغل الجادو گرو نرم بے ملاقاتی دا فرعون سروشو بلے غیب پوی دکنا چی فرعون نن منگتا محتاج دے نراشا غزی پی اوباسا راشه چې سچ کارو نه کنه نن دې مونږ ته محتاج نه نه وخت ده ښا کني ری فرعون سره خبرې کولې شوې هغه پوښو کنه ښا قالو ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين يا فرعون خبر دې حساب ده مونږه سي مقابله نکو ها زمونږ لپاره بس انعام خامخای لاجرا کچری مونگا زور ورشو پدی مقابلہ کیم بیاوم انصابدار خوکا نخوا مشروط یکل خبرہ المعروف کل مشروط چکا زور ورشو نو بیاوم مونگ لعجری اکا کم زورشو نو چیو پیسر آل رانکی حوث خدا نوی خوا قال نعم اوی فرعون چی آو و انکم لمن المقربین اجر پریدہ اجر بسی کال کې بخلاصي زو کې بخلاصي تاسو به ما سره د نږدې خلکو نه په یو پینډه بخرو سمره لوی لالچ ورکول سیاسي خلق دي توي کنه اله کوي مقربين کلو قربين خډير د عزت نوم دي خطوه کې راځي چې بیا موسی عليه السلام ولا راغې ورځي راغلي مې معنی دي په خیر علي بو خوش آمدید بو ته وایو راغې کې نستو خبره و سره وکړه او وی چې ویلکم لا تفترو علی الله کذبا اوس موسی علیہ السلام د کنا د اغه لهجه خدا سیوا کې ابراهیم علیہ السلام نو د دین په خبره خوګه شی و ویلکم بپکینو هغه ته هلاک شه بل دروغ مجوړه وای دا سحر نه دی او ایمان ته سحر وای الله کتاب ته معجزې ته سحر وای ویلکم فیسحتکم بعذاب تاسو عذاب به در باندې راشي چې خپل به هم پزما کاونه لګي غواړي ښا ناغي یو بل تاو کاته پیدا سه خبره خمونګه چانه دی اورېدلې دې سړی کې څه چل شتاخه ابي وی چې کچره مونږ به ګورو موقیتا کده د ذکر سحرې نو زمونږ سره سحر شتا او کده د ذکر معجزې بیا سحر مې هر نشته بیا په ایمان راوړو نو د دې وجنه ادب وکړل تا ګوره الله والا د دې توفیق ورکو چې د پیغمبر ادب کوي کنه دا ادب خبره ښه قالو او دې یا موسی موسی علی السلام ایمان تلقیا یا تو ورځو هم صح په لاو ایمان نكون نحن الملقین آیا به شومونګه ورځون کی قال القو او موسی علی السلام چې تاسو مخ کې ورځو خپل رسېم ساګانی یو خو په دې اشکالو چې دا خو امر دی او امر په سحر سره خو کفر دی سحر خو کفر دی نو موسی علیہ السلام څنګه امر کوي په کفر سره چې دا خپل سحر ښکار کوي نو جواب کوي امام راضی بل څه غوښته نه انو علیہ السلام کان یریدو ابتالا ما اتو به من السحر ده موسی علیہ السلام خود دغه مطلب چې د دې د سحر باطلو ما او فعل کومه کنه او ابتاله ما کان یمکنو الا به اقدامهم او دغه باطلو الاس نکیدو چې او شی میدان تران شنو ته به څنګه مقابله وکي اته به څنګه دزو گزارو کې ناګه نو ممکن سوچ یاري مخک خپل سحر نه ښکار کړي من اظهاری فاذن لهم فی الاتیان دا اجازت ته مړه امر نه دی اجازت ورته وکړي چې تاسو زه خدای قدر وکي چې زمام لحاظ ساتو نو بس تاسو ته اجازت ته وغورځوي ها چې او کار ممکن نه یې کنه نو کوګنای پوچه سبب د ډیر لوی دا ګرځي کامیاب نه اخر دا ګنا نه ده کنه ښا دا هیڅ خبر نه ده ښا او انما الاعمال بالنیات وی ورځه کلا چې وی ورځول خپل رسیم ساګانی سحر او عین الناس سحر او کو پستر کو د خلق باندې واسترهبوهم خلق ويرو خډيرو ويرو وجاو بسحر نازیم او راتلیو کلو پا دیر لوی جادو سره د دنیا په خیال کې د خلقو په خیال کې دا ډیر لوی جادو نو فسرین ذکر کئی صاحب د بحر چیو قالو انهم طلو تلک الحبال بزیبقی نگا رسائی پا پارا باندی غوڑی کلی وی او ولو نوها رنگونه ولا قسمه قسم ورکړیو ښا دغه مارک له تورې کله خړې کله ناس رنگونه ولا جدا جدا ورکړیو وجعلوا داخل العسوي زيبقا اذن په رسو کې امساګانو کې هم پارا چولې ورچې سره جوړې کړې نو کله چې وی ورزولې و اثر فيه الشمس انور پکې خپل ګرموالي وکم نتحرکت اول توا بعضها على بعض حرکت شروع کو په یو بل باوړې دراوړې دو تکه چې جنگ کې یو بل سره حتا تخیل للناس انها حیات تخلق خیال کې بالکل راته چې دا ماران دي ښا نو دې ته نظر باندې وینو دا سه هرې کړو ښا او حینا الی موسی موږ وحی وکړه موسی علی السلام ته امر وکړه ان القیا سوا کو چې ورځوام سا فلا فیزای تلقف ما یافکون ناسپا دا سه هم صاحب نو کنه او غلب یې کړه چې هغه سول ټکړیو چې خلې واچول نو میدان پاک ته په یو خوراک سره ما یا فیکون نور ټول یو په لدی او دا دی امام شعرانی وی چې نن هم سه ورځاګانې نو خړلې هغه سحر ته نو خړلو نو هغه د خوراکو کتی خوالیشنو اگر سشیو چی تلقفو مایا بکون لقف خو نوڑیتوی تیرولو توی کنا او تچش کمشی یادای خو عرز دی ناغیتا نسبت سنگا کی او پاگی کی سنگا اظہارو شد حق عدیب کمزوری شو نا حق دغاو چی بس خلیواچو لنوار سے تیر کلو اوس اونو خانو باندې وی راولې وینو هغه د امسا یوان ولای شو فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون نو حق کار شو ظهره معنا ده ځکه د وقوع سره ظهور لازم دی ښا قران دې رجب کتاب دین جميع العلم فی القران لكن کار شو حق او ختم شو باطل شو اغا چیغی سو عملو نکولو اغی بی ایو پل پلکاتو چیزو منگا سامان سو شو دا حالی دا باطل نخوا بیا بی ایسای کولو منشی فغلیبو هنالکا نو کمزوری کلیشو پدغا میدان کی ون قلبو سو آغرین او واپس شو مصر تا دیر زلیلا کته پوس چا کاونو خبرې نشوي کولې اچھا پکې اوساو کړې زه ته پوسونه کې مړو ته کلل شوې د باطل پرستو دا کار نه وول قیا سحرتو ساجدینا او پرستې جو ساحران به اختیار سجده کوونکی الله ته قالو آمنا برب العالمین او یې چې مونږ ایمان راوړو پرب د مخلوقات لیکن دا رب نیا دو رب موسیٰ و حارون رب دا موسیٰ علیہ السلام و دا حارون علیہ السلام بدل دا آغینا اسے نجی فرعونوی چی مایا دی رب العالمین رداوی روح المانی چی عبر بذالکا القیه ہوئی معلوم ہے نیو مجهول ہوئی او ملقی نده معلوم ملقی یا چا پریستلو چاو لدی کور کلا نوی چا عبر بذالکا مجھول ازکاوی تنبیحا نالا ان الحق بہرهم دیکھ دا اللہ رب العزت منگتا دا خبر دارے دی چا دا حق دمرا زبردست شے دی چا بہرهم پاگی دمرا غلباو کلا وسترهم مجبور اکلو الی السجودی سجده تا بحیث لم یبقا لهم تمالکن داغی پا بدن کی دا طاقت پاتی نشو چی دانی را ٹینکڑے وی بی اختیار دیتا ہوئی که نخوا آو کعن احدن دفعهم و القاهم وی تابوی چی چاولک بل چاوله ټیلا ورکلنو وی غردول ښا اول قیه د دې لپاره وی راوړې قال فرعون فرعون باندې وخرا ښا وی فرعون آمنتم بی تاسو ایمان راوړل په دې باندې استفهام دی آمنتم قبل ان اذن لكم بغیر د دینا چې ما تاسو ته اجازه کړی وي قبل په خپل معنا نه دی مقابل لبعد بلکې مراد څه نه دونا ولی هغه اجازه کاو هو خو ته پاتې وو حدیث تلوار وکړه نه دا یو دلته راځي بل وسوره کهف کې راشي بغیر د دینا چې ما تاسو ته اجازه کړی وي ان ذا لمکرم مکرتمو فی المدینه یقیناً دا چې تاسو کم کار وک کنه ډیر لوی سازش یو مکه ها ګوروتا دا د باطل پرسکاری ښا زیبا حق ته نمک دی د خلقو د مخه بدلولو لپاره دا سينوم بغدی وتا ها د خلقو په مخ کې هغه د حق نوم نه کنه وېدا یو سازش یو مکرو چکړې او تاسو دا فل مدینه ته په دې مصر کې لتخرجوا منا اهلا چوبا سید دینا خلق دی فصوفا تعلمون زردہ چی پویا بشین ولی تاسوی چی فیران کمزور شو امونگ لو سزا نشی راکو لیا بودھا شو نا ارگت پو بشین لو قد تعان نیدیکم وارجو لکم زب خامخا ضرور بیت ضرور پریکو مالا سنستاسو اخفیستاسو اگا زور سزا زر سزا بدر کم دلا من خلاف عدل بدل ثم لو صلبنكم اجمعين او بیا بم زړن ساتم ټول په تنود کجرو کې نه بم را کوزوما چې خلق دنه عبرت واخلي چې بیا سو فرعون مقابله نه کوي ښا دمکی ولا ورکل کنه ها قالوا او مؤمنانو اوس په ساحران نه وایو کنه سار مال کې ساحران اما ذکر بیا مومنانو انقلاب د دین په دومره لږ وخت کې راځي نو تا خو یو رڼا ده چې نن و تزلتا انقلاب راغی قالو وی انا الی ربنا منقلبون اے فرعون ته په ونه شو جوړې مونږ خو خپل رب ته اړیدون کې یو ته هم پرې خو دې او ممکن انقلاب راغی ها مونږ لاله یو انقلابی قائد راولېګو او د انقلابی قائد دای چې دنیا کې انقلاب راولي ان الى ربنا منقلبون مونږ خپل رب تاولې دلیو او چې رب تاسو کوولي داغه په دې خبرو پټونګټت کارونه باندې پروا نه دا څه وایي چې پیو پرې کومه لا سونو پرې کوم شاو چې ما خام ته نه ګوري ښا او ما تن دا خو زړه سزا ده نوې سزا ده ته نه معلومه او ما تن قم مننا اتبدن غني زمنګنا الا ان امننا بیاات ربنا مگر دا خبره چې مونږ ایمان راولې پاتونو د خپل رب لما جاءتنا کله چې مونږ تر اوره سېدو نمون پکی بیا تعمل نه وکړي دا حق پرس شان دی ښا په حق خبره کې به تعمل نه کوي انا به تاسو کې د مور او پلار نه او د بابا جی نه ربنا یا رب زمون غافر علینا صبرن د امتحان وخت دی نو صبر سوال کوي ښا راوړی په مونږ باندې د صبر بارانو کې په مونږ باندې په توفنا مسلمین یا الله واخلی مونگا زان سرا پا حالت دے اسلام کی مونگ سرا زاغم دے چی بیا گڑ وڈ نشو دنیا ٹولا گڑ وڈا دا نو توفنا مسلمین تا دویم حالتو سخت مقابلتی رشوخا فاللہ حق پرستو تا خیر کو اللہ دے وطار وقت کی خیر کی خوا دریم سموده دا سراله چې بس موسی علیہ السلام خپل کار په زور کا او ځکه اوس را سمار ګری ډیر شو چې واځه هم نکوم اوس به نه کوم او فرعونین چې دین او ځپل شو فرعونین نو ګوره دا چمچی نه یې دې ته چمچی وی ښا دا ډیر مشروع ټانی ښا دی برازی او ترغیب باور کوي مشرانو ته چې کو تاسو نشئ کولی چې مونږه غو کو او غلی ناسې هغه هغه دغه کوي او درسونه کوي او سکه اتاز داس غلی ناسی ہے نورالو فرعون تا اخپل چمچی او سرداران اوی اغا سردارانو دا قوم دا فرعون نا اتازر موسیٰ و قومهوم اے فرعون تفریدی موسیٰ علیہ السلام لرا و قوم دا دلران کده مفول ماهو مثال قرآن کی نو آبادائی خوا نور مثال نو گواری نشتا پینده شیخ ویلو دخپل استاد حواله ورکلی و شان ورشا ناغا براشی ایو داده و قومهو یعنی معا قومهی پورا آغا دی پریخه دی و قوم دی پریخه دی لیفسدو چه فساد کی پدمکا کی ویزارکا و آلیہ تکم او اغی استادو خیال نساتی او استاد دمرا بیدبی کی لکه دزمکی دا خل پل دمرا تا بدگوری پریخه توی فرعونا استاغ آلیہ ام پریخی دیم زب آلیہ اونو نو قرطبی وی چه قال الحسن حسن بصری ویلی چه کان فرعون یعبد الاسنام فرعون چه دا ترقی نو اکڑی ناغم دا بوتانو عبادت کا اٹول خلق خوب دیو رسید زیتا کنکا نو فکان یعبدو و یعبدو دوار خبری پکر آلی خوا فکان یعبدو و یعبدو یذکرو و یونسو معبودو معبدو دیو کی او قال الزجاج ویلی چکان لہو اسنام صغارن وڑو وڑو بوتانو نو یعبدو ها قومهو قوم بداغی عبادت کاؤ دا وڑو وڑو بوتانو ادھا دیولی نکاؤ تا دیزکا نکاؤ چی تقربا الیه اگا بیدتا وسیلہ کول کنا دا خلویش دا دکا نا وڑو وڑو بیدتا وسیلہ کول چلی یقربونا الاللہ ذلفا نفنسبته الیه دا نسبت یې زکو کچ و الیه تک هغه تا چې به عبادت کوو غیم پریخی دی یا غستا چې واړواړ جوړ کړی خپل شکل باندې همغه عبادت کوو غیم پریخی دی قال او فرعون سن قتل ابناهم زبخامخه قتلهم د دې زمان لکه مخکې چې مقتل ونستحي نسام ابي زتيبه کومه د دې زنانو وان فوقهم قاهرون نمون د دې ز پاسه زور وریو مبالغه کړی راخه وان فوقهم قاهرون فقرتبي دلته کې وی سعيد بن جبير قول نقل کوي چې کان فرعون قد ملئ من موسى رعبا فرعون موسى عليه السلام نه دومره یریدو چې داغه غروب یې رعب یې د سر نه تر خپو پورې ټول ډک شو داغه د رعب نه ها د پکانې زار آه بالا چې موسى عليه السلام به ولیدو نو بډا به سست کړه پړې بولې بته وبې دي کما یبول الحمارو پی بیر تولینو تخر خودغا طریقه ایخا قال موسیٰ لقومی استعینو باللہ واسبرو اوی موسیٰ علیہ السلام خپل قوم تا ورا پاغروب نشتا خا انبیاء باندی سختا نی کنا چی متا نصر اللہ دا خود قومنو خبرو انبیاء خبر داو چی علا ان نصر اللہ قریب نویخ پل قوم تا امداد غواره پا اللہ سرم استعینو باللہ واسبرون امداد غواره پا اللہ سرازان مضبوط که او کلکشه پا خپلا مسئلہ بانده دا مال صالح حدیث ان الارض للہ بیشک دا از مکد فرعون ندا دا خدا اللہ از مکد یوری سوامن یشا من عبادی ورقی اغا چال چخو خیشی دا خپلا بندیانو نا والعاقبۃ للمتقین او خیستا عاقبت متقیانو دیخوا کامیاب دهریو دورا فکر نکو غیوی چلکا زمکا دم انسان نشی که دی دی مالک نی تولی مملوک کلی خوا دسر بایس چه نی بد دی با ڈیوٹی کئی مزدوری با کئی او اوٹل کی وڈوڑے خوری او دلیل داو چه ان الارض للہ مکا خدا اللہ دا نو ار پسې ندی بدبخت چيور سو امن يشا من عباده سمانه سنمانه نؤمن بعض و نكفر بعض ور پسې الله وی کنا چې زما دا خزي سکوما ور کې دي لاره چا ته جوغوالي د خپل بنديانو نه زور زور به قران کې راضي کنا چې الله خپل بنديانو زمکا ور کړه ډیر پاکه او مقدسه موسیٰ علیہ السلام خپل قوم ته تسلی ورکړه هغه ولډین خسته جواب ورکړ قالو او بنی اسرائیل قوم نو موسی علیہ السلام اوزینا من قبل ان تاتینا ومن بعد ما جئتنا هغه وی موسی علیہ السلام پښتنو مثال دې نه دی اورېدلې چې لنډې د گاګرو عادت ته مونږه خو عادت یو زمون خو بدی کې خکریو شوې او اوزینا زمون ټول عمر په دې اوزینا کې تیر شخه چې نن یو عذاب دې سبب چې پیدا کی زونو چړې راته تیرې کړې وې ښا او قابلیت وګرځېدي قابلیت اخزي مټي وې راخ کلی وې کمکور کې معشوم پیدا شوه دې چې و مولا وکما نومره پلنې چړې وی ور سره نو ویږي مونږ ته ضرر را کړې شوې مخکې ستانه چې تلانوي راغلي نوم دغه کارو قصابي شروع وا او من بعد ما جیتنا او پس دا غي چې راغلي مونږ ته نو سم مونږ ته دم کې راکېږي او یذ دین معلومی چې فرعون دا کار شروع کړو ها من بعد ما جیتنا ځکه ویل قال او موسی علیہ السلام عسى ربكم ان يهلك عدوكم زردا یا یقینی دے رب ستاسو چې هلاک کی دشمن ستاسو او استخلفكم فی الارض او تاسو بابات کی بزمکا په مصر کې هم په ټول ملکونو کې بل څوک منی فینظرا کیف تعملون دا ډیره قیمتي خبره ده فینظرا کیف تعملون الله ګوري چې تاسو څنګه عمل کوئ د الله د چا ذات سره کار نشته د عمل سره کار دی ان الله لا ينظرو الى صوركم فاجسامكم فاموالكم الله ستاسو عزیزونه کوي ولیکن ينظر الى قلوبكم واعمالكم عزیز ګرازي نو ګوري چې تاسو څه کوئ نو که تاسو نوم فرعونیان جوړ شو استاذ وبم دغه انجامي نظرم حالت چې فرعون دم کی ادم موسی علی السلام تسلی وصلو رم ذکر کوي ولقد اخذنا لفرعون بالسنین شروع او شو د عذاب الله یقینا منغون والفرعونین فقط صالح سران سنتن لقحت کال توی او عام چی نغا بات کالی کرن نقات سالی پی را دی فرعونیانو باندی و نقسم من السمراتی او کم والد میو دیکی دا اللہ حکمت سو لعلهم یذکرون دید پارا چی سبق زدکیم عبرت حاصل کی چرمخ کی خوچ رضا کار نو شوی خدا بزمونگ دا عمل کم زوری نو اللهم يذكرون فإذا جاءتم الحسنة قالوا لنا هذه نو کله چې را بغلا فرعونانو ته خوشالي خو وختونه خو نعمتونه قالوا نو يبي لنا هذه دا موږ سره لایق دي لنا لنا مخه کنه ته باطل پرد ذکاری انا ولنا دار دا خبر ایخا وی دا موسر لایق دید وین تصیبهم سیئتن او کچره اوبرس دیتا سو تکلیف او سو مصیبت هم چه اغا با دیر نو کنا این یه ذکر آورو این دلیل د لگوالی د قلتی خوا خوشحالی دیر آوا ام مصیبتو نلگو چه اوبرس ایسی مصیبت نیت تو یرو بی موسا و مما بدپالی بینی و و موسیٰ علیہ السلام و پاگا چاچی دو سر مرگری اغیطا با اما خشوخا بطل پرس گورا سخت پراشی نمونگتا اما خشی داو یه ردید شر پسات جوڑ کرده نو باران نکی بدپالی نیو پا موسیٰ علیہ السلام چی دا دد وجی نو پا مونگ باندی سخت شورو شوی دد مرگرو پوجه باندی نو اللہ رد کی پا دی باند علا خبردان انما طائروا عند الله بشکا دا بدبختی او بد قسمتی دي چې دا خدای الله سره ده بنده سره سي خیر او شر دا ټول د الله سره دي عند الله دا غو طرف ناراضي ولیکن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر خلق نه پويږي نو د تقدیر نه انکار کوي تقدیر نه انکار کوي اخ مسلمان نه صاحب د کشاف وای چې انما سبب شؤمهم سبب د دې سپیروالی د دې عند الله هو عمله المکتوب عنده هغه الله سره لیکل دي کنه عمل چې لیکل شي خپل په لنزي مدینې ته عرش ته دي لوح محفوظ ته دي رزکه عند الله وکړه امام راضی ہوئی توائرهم تدید آباد پالی و دیست ویل ما یسویبهم ایما توار لهم فی القدر مما هم لاقو مرغین میں اتذکا کی خود چویدہ خوڑیر بری نراغلے ما توار لهم فی القدر چې د الله سره داغه په علم کې داغه په قدر او قضا کې سلیکل شوې دي نو هغه راوال وته اوس وته ځان ټینګ کې ښه عند الله خو خلق نه پويږي په دې باندې یو بل ته نسبت کوي خپل عمل ته نه ګوري وقالو او فرعونیان او موسی عليه السلام ته مهما تاتنا بی من آیه په هر وخت کې چې ته راتل کې مونږ ته پدې سره چې تو ته معجزه وایې به من آیتن تفسیر دې به ښه مبهمو چې دا تو ته معجزه وایې کنه چې کله مونږ تراولې نو لته سحر نه بیا مونږ ته سحر وایو دا ته په مونږ باندې سحر کې مونږ ته معجزه نه وایو ښه نو هر وخت چې مونږ ته سپېش کې دا به سحر او ستاسو ډېر ارمان دې وما نحن لك بمؤمنين نيومغا استاد پارا زره یقین کون کیم ایمان لغوی معنا دا لکر اغله دي زمون یقین نکی پتا باندې فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل ملاوی شروع میکړه په ها راخلاص میکړل پدی باندې کله طوفان طوفان عام نوم دی ډیر مطلبونه راضی قال الزجاج الطوفان من كل شيء ما كان كثيرا محيطا مطبقا على القوم بس وي کوم شي چې ډیر شي او قوم راگیر کی او خلاصې دې ته نشي نظر ته طوفان وي ښا امام رازي نقل کړی دا قول ښا وی مجاہد وی چه هو الموتو طوفان وی موت تا وی نفان امام راغب وی کل حادثت تحیط بالانسان هر حادثت دا خوچ انسان راگیر کو اوار ولا خطا کو چل ولا نور دی بی بند دے کو ندوی تا طوفان وی خوا رو ملی گل پدی باندی کل طوفان اگر دیر او با چی دی بیتر مره پوری ول جراد او بیار پسی ملخان سمود پس ول قم ملا او بیا سپګه په دې نمونه چې سوسې زونه دي روګي چې هغه په بدن کې کیږي جامې ولټولې وخړي یا هغه یادی چې غلی او دانی ولا وخړي ګون په ولګي دوی ګون خو بل سی خو شاسف دالی کلی دی وظفا دیا او چندخان ودما وینا آیاتن دا معجزیوی دا موسیٰ علیہ السلام مفصلاتن بیالی بیالی و یو وقت نا دیر وقت پس ببل ارالا چیدی و خشو دا سیا ناغاو پر ارالا مفصلات خوا جدا جدا بیال بیال فاستکبرو لوی کڑی واو کانو قوم مجرمین او دا یو قوم مجرمان ولما وقع علیم الرجزو کلی پا چی واقع شو پا دی باندی او عذاب دا دی عذابونو نا معجزی وی خو پرنگ دا عذاب کیوی کلی دا سیومی کنا خم چی توفان پر آگئی قالو یا موسی دعو لنا ربکا اے موسی علیہ السلام پیغمبری دا اللہ نیک بنده ستا سوال قبلی گی نتو سوالو که مونگ لیا دخپل ربنا بیا ام خود دی خلقو نخوا بی ما آهد آئندک په سبب دا غي چې تاسو سره وعده کړی ده یو معنا چې کدي ایمان راوړي نو زه به بچ کوم دا وعده کړی ده نو بس مونږ ایمان راوړو کنه یې تاسو مطلب دی ابن اسرائیل در سره پریدو کنه دا خبره ما بما عهد عندك اځو معنا بما عهد عندك بما استودع من العلم قرطبي وي تالا اللہ علم در کرده دی او اغی علم کی تالا دعاگان دیر زبردست خولی دی نو تا اغا دعاگانی ہوکا مقبول دعاگانی دی چه اللہ مانگ دی عذاب نخلاص کی خان لین کشفتان نر رجزا کتال رکو پخپل دعا سر دمونگنا دا عذاب او دا قهر لنؤمنن لك مخامخه یقین کو استا په خبره ولنرسلن معك وخامخه ضرور به ضرور پریدو تا سره بني اسرائيل استاد والا مطالبه منو ولیکن ته زمون د عذاب لري کله لئن کشفت کی بیا بر الیان رااله یو ګور دی وی چې نشی لري کوله موسی علی السلام ته نوې چکه تا زمونږ نه د عذاب لري کو لري کول شي کنه نو بس تدبر شته نه قرآن خو تدبر د پاره الله را لګلې چې دا وګه مخ کې ورسته سوچو کها نو ګوره مخ کې ویلي چې ادعو لنا سوال کوم د پاره هغه دعا یا دی دعا ارسو کول شي ها ورسته ګوره فلما کشفنا دا چاته نسبتو شو الله ځان ته ونکو نو زمرا خاسته مقام دی د استنباط او خطو تا کی تدبر نشته دی چې تا ته خالق او مخلوق جدا کړو چې د خالق ځان لکار دی د مخلوق ځان لکار دی مخلوق په سوال کوي چې الله خیر کوي یا الله رحم کوي او الله به تن لري کوي دری کول خدا آغا کار دے نو تا ولی خلط تا مزاری کہیں عرص گڑ وٹ کہیں کلی چی لرک لمنگ دا دینا آغا رجز آغا عذاب علاج علن دا سی و نیٹی پوری هم بالی غو ہو چی دی باغی تاو رسید ازا همین کسون بس دا وقت کی بیغا وادی ما تکلی هم بالی غو ہو سمانا کیو دا مطلب چی دا توفان آغا اثر ولې ډیر وخت به پکې تیر کړو کنه انو بدنونو ته به قسمه قسم ضررونه رسیدلی کنه چې دا غو طوفان غا اثر او دا غیغه نرمي و غیره چې تل لري کېدنه ورځې پکې تیرې دي نو چې خوب شو نو بس دا اومین کوسون وینمږه خو دې پار نو ویلو بل دا دې چې دا باران خو زموږ د پاره ډیر خو زکه چې هغه دې زمره فصلونه باغونه په خوشو ټوکې به کوله ادوی مانا دادا الى جرینون بالغو زیو موسیٰ علیہ السلام سرنی ٹکی خودا چپلانے روز باندے اومنگا ایمان روڑو جمعت تبرازو غسل باوکو نو ازا هم با ازا همین کسون چه غروز برالا بیا بیا وادی ما تکلی ایمون با پاکی سوچو کو فانتقمنا منهم نو دغا سی هر ایو خا ملخان با پیرالو تنگ بشو عرصو بیو خوالو عرصو نو موسیٰ علیہ السلام تایی یا موسیٰ علیہ السلام دا خدا غینا زیادتو چندخان با پیرالو هر سکی با چندخ پروتو د خوراک په سیزونو کې بیا زیات کنه اوسبه کې ویزه واړو واړو چری بخلې ته دانګل هغې بیا خبره نشو کولې چې خبره وې کولې نو په خوله ویلاس کې خو زمرتان د الله عذاب خدا سينه دا څه وینا تاسو نور نه لاوي چې ونښوا فانتقم نامنهم پس بدل می واغست دین علي موسی عليه السلام د پاره پاغرق نام فی الیمی غرق ملکو پا دریاب کی بین نام کذو بی آیاتنا دقی وجہ وخا بل سبب نشت دا عذاب تکذیب دا آیات اللہ دی درو جنکلیو دمونگ آیاتو ناوکانو آناغا پیلین او داغی نامخ علون کیم دے بل سبب ذکر کو وکانو سرخا چدا خو دیر دا افسوس خبر را چیو بنده دا لا یاتونو تا دروغ وی داولی نو وکانو انا غافلین کی جواب دے او چی تا دا سشینم باوی و تخا سنگا چی تا دا اللہ دا کتاب نیراز که و غفلت که و را اخلی نا او دکی یه نا او پروابی نساتی نو تا بوم دا غزیتاو رسی چی بیا با تکذیب که امام راضی وی والمراد بالغفله الاعراض عن الايات وعدم الالتفات اليها نن سمره خلق دي چې قران ته التفات نه کوي بالکل ندي و زلوي کنه چې دا دروغ دي وکانو انا غافلين وورثنا القوم الذي كانوا يستضعفون او پریم خود اغی قوم تا چه اغی دیر کمزوری گرنلی شوی و دا خلقو پا نظر که فیرانیانو پا نظر که با دا بنی اسرائیل دیر سپک کاری دا اڑو سڑی بے و تنوی خوا دا غزیر زمانه که باطل پرس دا سی خوا سمی ولوار کلل مشارق الارض مشرق طرفنا دا مصر و مغاربها و مغرب طرفنا دا مصر التي بارکنا فيها دا غزی چه مونگ پا دیس مکو کی خیر و برکت اچولیو نو گورا چه طرفونا پا کرالنو مصر خو پخپل راوی دا ذکر ذکر نکو دا دی پلاس کراغلیو کار وقت کیو ماناسو مشارق الارض ما کوئی ارض الشام تو شام فلسطین زمکا تمراد دا لگه صورت انبیاء کے براشی 71 کے چه دوارا زیاو تب مبارک ویلی دا او دا سی مغربونا عراق او دا ملکونا پاکی ٹوڑ را لو وتمت کلمت ربک الحسنى او پرشوی وعده درفستا ډیر خیستا علا بنی اسرائیل بنی اسرائیل باندې بما صبرو دا سبب ذکر کولی دا غید هلاکت سبب هم ذکر شو کذو بیااتنا او دا حق پرستو د کامیابی سبب هم ذکر کی بما صبرو ته کې دې صبر کړو پس باندې د فرعون په ظلمونو باندې هر دومره ظلمونه بچا کړی او بده بنی اسرائیل صبرونو الله صبر میوه ول ورکړه کنه واخ پکې خیر تیر شو سلويخ کاله تا ډیر ګران کار دی ښا حسن بصری وای دا ګورو وی لو ان الناس اذا ابتلوا من السلطان صبروا وی که اوسم دی خلق صبر کولی د ظالمانو په ضررونو کنه او په ازمیختونو باندې ودعو الله او د الله نه سوال کولی چې الله په مونږ آسانه کې ایا الله ته د ظالم په خپل تور او وخې عذاب نو لم يلبسوا ان يرفع الله عنهم حضور او خبر نه چې الله وتنا ظلم لري کې هغه سخت بل لري کې ذالک خو ایدا سے نکی کنی اگر دخپل وقت خبر کی تابعی دی جلیل القدر ولیکن یفزعون الی السیف دی توری تلاس کو نفیوکلون الیه بس توری توس پار لیشنو چیزای وقت چیزا دور ملنی ہے کنی او جہاد کولی شہنو کوئے سمتلا حاضر آیت او بیاد حسن بصری دا آیات اللستو چه تمت کلمت ربک عن الحسن على بني اسرائيل بما صبروا دی پخپل د حجاج نو کاله پټو دا نه څوګورو چې دومره لوی انسان حسن بصری غون ته انسان چې علما وی چې د چا علم تاجت نو خلقم بیاصل ها مبالغه کوي هغه د حجاج نو کاله پټو ور چې کوم پله تلو اجی کلا پوشی چی حجاج مرشو نوی اللہم کما امتتہو نفامت سنتہو یا خدای یا اللہ حجاج خو حجاج یونو دیر سنتی جوڑ کلی دادان نو چی سنگ دے ملکنو آغا سنتی ملکی چی نور خلق پی عمل نکی خوا چی دادا حجاج سنتی نو دے دکوی چی صبر کوئی ماوی وکالا رو پوشو مکنا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه او تباو برباد کلمونګه هغه چې جوړ کړیو فرعون او قوم دغه من العمارات والقصور زمخشري وي دا وما كانوا يعرشون هغه ول تباو برباد کړل چې په بربې چتونه جوړولو مړې ځنه وګوره هغه وخت ویدور چتو نو سوک نشی جوڑو لے لکا آگی چی با جوڑو لے عرش کو دیرو چتی کنا قال ابو عبیدہ یبنون یرفعون الابنیتا ابادی بے کول خو دیرو چت بے کول المشیدان او چناسی مٹو فی السماعی اسمان تے برا خی جوڑ خوا امام رازی لکلی چابو عبیدہ ویخا دا سلور واقعاتو موسیٰ علیہ السلام ذکر شو دا فرعون سرخا نو دا دیدین شروع کی گی سلور دا خپلو بنی اسرائیل سرخا نو اول دا دی چه وجاوزنا بی بنی اسرائیل البحر ادویم ورپسید یوصل دو سلویخ ایک سو بیال قوادنا موسیٰ سلاسین لیلتن او درم ایک سو اٹھالیس واتخذ قوم موسیٰ من بعدی من حلیهم او سلورم ایک سو پچپن واختار موسیٰ قومه سبعین رجلا لمیقاتنا دا سلور واقعات دو بنی اسرائیل نا موسیٰ علیہ السلام پا عذاب نخوا گرمی خو نشتا رہی رکھا وجاوزنا بنی اسرائیل البحر او پورست منگا بنی اسرائیل پا دریا قلزم داو چی فرعون پا کی حلاک شو ادی پوری واتو دریا قلزم فاتو علا قوم راتیر شو پداسی او قوم چې د امالقه نسل پاتې شي وګوره چې دا څنګه قومونه چې څومره نسې کړو وسې یو ها ارزه به د دینه داسې یو قوم یا کوفونا علی اسنام اللهم پراتو خپل بوتانو ته عکوف ناستی تاوی پا طریقی دا تعظیم گواری اسی ناستا نا اسی ناستا و قعود و جلوس تی نا عکوف القعود على نیت التعظیم دامان دیر پا دب ناستو کلب اجر لوگ قالون اویدی بن اسرائیلو یا موسی جعل لنا الان اے موسی علیہ السلام مونږ له دغه سي الها او ګورا مونږ له دغه سي خدای او ګورا کما لهم الیا لک عزیز پاره چی دی ګورا څنګه په شوق باندې او څنګه په توجه په خشوع او خضوع سره ولي ویني کنه مونږه خو سوینو نه نو که تا مونږ له دغه سي خدایانو کاته کنه کما لهم الها دا بس منفعل قوم دے بس تأثر اخلی دار چانا تأثر اخلی نو بس چیسی سو کوئی نی نو بس وی دا مونگ دا کار خواخ دے دا گوڑا دا معشومانو عدتی خوا معشوم چیسا شیولی دنو ایمال کما لهم آلیا قال اوی موسیٰ علیہ السلام انکم قوم تجهلون بے شکا تاسو یو قومی اڈیر جاہلانو لګیا دې په یو څا ان اولای متبر ما هم فی یقینا دا خلق چې تاسو یې وینې دي د پاتې ندی د دې اجل راغله دې خو رګمغه وس د فرعون لا ستړي ستومان رالو چې دا جامې بدلې کو کنه نو دې پس بیا راځو دا خو زمونږ د کین لاس کاروم نه دی متبر تباکیدن کې د هغه دینو چې دی پکې مبتلا دي حضرت شیخ بیدی دا سره دی وینو بیدی پس راځم او باطل ما کانو یعملون او تاسو چې ګوره تاسو یې چې دی عمل کوي دا عمل له باطل دی هغه عملونه چې دی یې کوي د شرک عمل خو برباد دي قال بیاوی اغیر الله ابغیکم الهن توبه د شرک دا خبره په موحد څومره بدلږي چې خدای ته چې دا ترخواله مې دخلې نکړلې لري کې اغیر الله ابغیکم الان آیا بغیر د الله نه ولټوم تاسو له بل مددگار او هو فضلکم علی العالمین او هغه ذات چې تاسو یې غوړه کړی په مخلوقات عالمین هټولو له شامل دی رب العالمین کنا نوی خرج منه امت محمد والملائکت والانبیاء عقلا موضح القرآن کی ذات نوات عقلا پا دیخو ندیو چتو پا دی امت سو کچت نشتا پا ملائکو نشتا او پا انبیاء باند نشتا عالمین نمرات اغی چی ذات نو باسی تخصیص تی بگیا بیاوی ویز انجیناکم من آل فرعون او یاد کہیں چی خلاص کرے مونگا دی فرعونیان انا یسومونکم سوء العذاب رسول ویتا استاخ سخ عذابونا یقتلون ابناکم دی تفصیل لکن اسخ عذاب سو قتلول ویستا او زامن ویستحیون نساکم بیزتی بے کولایا بے جوندے پری خودی زنانستا سو و نساء کوم راغلی نو زکوی د بیزته معنا و سره مناسب ده ژوندې چې پریزي خو ما شومانی هغه ته اوسې بیان اوسې بیا وی کنه ان او فی ذالکم بلاهم من ربکم عظیم او په دې اخلاصی کې چې از ان جنا په دې کې امتحان او ضربستا سنا ډیر لوی دا یو حالو وګورو تا دا سه سخت ابو موسی علیہ السلام غره نو وراغلی ښا چې د شرک مطالبه ته نوشي او حدیث کې راځي چې کله نبی علیہ السلام د فتح مکی نه پس هغه ورځ باندې یا بل ورځ حنین ته روانو حنین ته زکه دغه غرونو والے خلق پاتې وکنه نو چې تلنو په لار کې وسو ونه د ډیر درانه د بیری او خلقو ته دا سیدونه ځوان کړی چا توري او چا نیزی او چا د وړو ټیمان او چا دا ځکه نومه ته ذاتو انوات یې خو انوات ځکه انوات ځوانندول ته وی کنه ناته ینوتو نو ذیکم سوکو یو ګور کنه څومره بختور خلق دی چې ذاتو انوات وته ملاو شوی دی یره کده موږ ته ملاو شو نو موږ به دې غلو د ډاکوان نه خلاص شو څنګه دا وینې سو ګلان کوي کنه وی بابا به مې وای ته خدای نه نېریږي ښا الکه وای غلو می خو مشرک می ښا څنګه لاس نه پرې کول غواړي هم غلی هم مشرکی خواه حالی که وی پلانی زیتازی ننوی اخو زیارت تی ماوی تباکه ناغی نغلانکی شاکیک بابانا کچه هم آستا باکی ملاوی خواه نو دیووی چه یا لیتا لنا ذات و انوات لو ان لنا یرا کدومون دا پارا هم ذات انوات وی نو نبی علیہ السلام واو ری دو خبر خورسی کنا نبی علیہ السلام وی چې انتم ولای کا اصحاب موسی تاسو هم بنی اسرائیل شوې چې موسی علیہ السلام ته وی چې اجعل لنا اعلان کما لهم الها حدیث کې مطلب دا دی چې قرآن آیات عام یې هر چاله وردی کني هغه بنی اسرائیل چې ویلو اخو قوم یعکفون ذات انوات نو ونه یو شی دی کنه بس خو غیر الله چې شو او داغه بندگی کیږي نو ذات انواتم شو هغه ارز شو نو دویم حال بیانې وعدنا موسی 30 ليله چې موسی علی السلام ورسېدو الله رب العزت وی چې دا قوم نو کنټرول کیږي ښا بی کتاب دین دی بی کتاب دین نه کنا نو راشه دیل کتاب راولا دا با دی کل یو قوم تا گوری کل یو بل تا گوری سوابی این دی مونگا وعده کلیو موسیٰ علیہ السلام سراد دیر شوش پو واتو امنا بیا شرین بیا پورکلی مونگا آگی لرا پلس و نور و سران زکر داد انبیاء و سنتی چیغی اعلا کار کئی خوا دیو دیو جد دیر شو پا دیبائن سلویخ شوی او بل د دیو جنا چې موسی علی السلام شوق ډیر زیاتون الله تعالی چې زلس نور تیر کانو هيو د مفسرین قول له چې موسی علی السلام د غدیر روز شپې به روزه وکنه اعتکاف خاص نه کیږي روزه به خام خای نه موسی علی السلام چرته مسواک والے الله رب العزت و توي چې استاد خپل دا بدبوې ما ته ډیره خوګه لګېدا نو چې مسواک دی وو نه لري شو نو به ویلي چې دا بیا څنګه راځي په یو ډول سره دی نور تیرې کنه بیا براشي حدیث کې راغلی ول خلوف فم الصائم احب الى الله من المسك دروځدار د خپل دا بدبوې ښه مونږه هوت بدبوې ښکاری او اللہ تا دمرا محبوب ای یکا دمشکو بشانتی دا آخرت او دا دنیا حال ډیر بل بل شانتی دیخوا مونگو تا بد بیو ایو اللہ وی نا آو نیمامی شعبی سیب آغا خبر اکی حلکا مونگو بن اسرائیل نیو بی مسواک بنو ای روجا کی کنی آغا خوشبویو بیا مونگو ایو ادا سی کم دور خوشبوی دا سبغت اللہ ایسایانو آرنگ دی عمودو چی دا پا مسواک باندی دی و هم مسواک اگا سنت تی دا اگه پلی پیدی دیری دی او دا خوشبوی پا دی نلری کی اتم میقات ربی اربعین لیلا نو پورا شو نیتا وعدا در رب د موسیٰ علیہ السلام سلویخ شپیم وقال موسی علی اخیه هارون اخلفنی فی قومی ویل موسی علی السلام پراتلو کې پل رور هارون علی السلام تا چت زما خلیفہ شان تا سنت تھی کنا خا نائب بخام خائی نوچی امیر چت زی نو نائب بپریزی نبی علی السلام دا عادتو چکل با جہاد لتو نو مکہ کی بے نائب پری خودو اکثر عبداللہ ابن ام مکتوم رن صحابی کلبل کلبل دا نوس چې خلق واور ناغي ير ورون بس کوي نو یې ګور خبر واور دا حفاظت الله کی کدا نائب کوي دا هوتا تا عقیده خي چې مونږ په سنت عمل کوو نور زمونږ دا عقیده نه چې دا نائب بو سر سکی لکه مشرکان هو چې څنګه چا پیرشه کني ولون به بیا نه پرې خو ده کنه ها په حفاظت د چا کار دی دا الله کار دی خلیفہ شتو زما په قوم کې او خلیفہ بس چل کې و اصلح اصلاح کوا جنگو نمکا وگوار اصلاح دیتا ہوئی نو کسوک دیر دا جنگ جنگ ناری ہوئی اتبا اصلاح کے ولا تتبع سبیل المفسدین امر گرتی امکا وادلاری دا فساد کونکو ناغی خلیفہ کون ولما جا موسیٰ علمی قاتنا کلچ راہ موسیٰ علیہ السلام زمونگا وعدیلا وکلمه ربه او خبر یو کړی د سره رب خپل بغیر د واسطه د ملک نه تمام رؤیت نو غره بذل نو خو بس سو کو واسطه پکې نو مې ورای حجاب فرض نه پلو قال او موسی علی السلام رب زما رب ارینی او هیما تزان انظر الیک چې او دل ته وګورم نو بس بیا بیا نه کوم خیر انظر الیکم جواب دې امر چاري ني دي قال لن تراني نو ویلا چې ته ما نشلی دې یعنی زما طرف سم نه نشته دې زما رحم او فضل خدوم را زیات دي په ته ما نشلی دې لن تراني کې ګوره دلیل زمونږه چې دنیا کې د الله لیدل نشتا رؤیت نشتا آخرت کې وای دا غي ځان له مستقل آیاتونه دي انور ائمه چې دي معتزله ائمه معتزله هغه ویننه نه دلته څوک لیدي شي نه دلته څوک لیدي شي هغه دا دلیل پېښ کوي چې لن ترانی ته وګور کنه لن راغله دي خو چې موږ سره سيوتوي سه وو او ته ډیر جواب نو کړو وګور لن راغله خو دنیا د پاره راغله لن په آخرت کې نه ای اځم دا چې ترانی یې ویلې هغه ته وي ته مان شلی دې کدا الله لذل نه وي بالکل نو ویلې وي چې لن اورا زنه شم لیدې کنه زما قانون دا دی چې نه ستا په بدن کې طاقت نشته دې چې ما وینه پیدا څه خو نه دی ویلې بلدار چې تعلیق یې کړل په امر ممکن پوري چې دی غر تا وګورم کدی ټینشن او تبه ما وینه نو دا سمحاله خو نه ده ممکنه خبره ده چې کوم شی معلق ممکن نه په خپل ممکن نه دا جواب نه دی لیکن دې ځای کې روح المانی نقل کوي حدیثو چوی قال موسیٰ یا ربی این اجدوکان اگر سر خبری کوئی نا اگر سر مکڑی کنا موسیٰ علیہ السلام ویچ اے ربا زبا تاکم دے گورم زخو بل سنکو ما زبا تا پسی گردم کنا خبری خوخی شوی دیر لی شوخی اللہ رب العزت و تعوی چی عند المنکسرت قلوبهم فی زباغ خلق سرائمہ چی عجزان غریبان منکسرت قلوبهم چی در زوری نئی من اجلی زماد والی زماد یاری نخا نوی تعلتا کی وی اقترب الیہا کل یوم شبرن زه هر روز اغي ته یو لیش نږدې کېږم خو ګور چې لیش د چا یادې ښا نو ته نږدې کېږم نږدې کېږم او قلاروم او تسلی ولا ورکوما ولولا ذلك کدانو نو احترقت سوزی ذلی وو د ډیر محبت توجنه ښا فذول تسلی ورکوما نو داوی کتاب الزهد کی ذکر کړی امام احمد ابن حنبل یو دا هم سند دی یو کتاب الزهد دی کنه نو داوی چې کله موسی علی السلام خبره ووري دی نو دې ځکه وی چې قال یا ربی بیا وی چې یا ربی هاذا الذی سمعتو کلامک داستا خبرې دی دا چې زه اورم دا خوزیما کبل سړی نو هډو پته وینوال لګی دی هاذا کلام قال نعم یا موسی هاذا کلامی دا زما خبرې دی وینما کلمتک بقوته عشرت آلاف السنتن تا سره چې ما خبرې وکړې خپل طرف نه نو په لاسو زرو جبو په قوت سره اولی قوت الالسن كلها اما سره خو ټولو جبو قوت او طاقت شته دي خدامه سره په یو سو کې تا سره خبرې وکړې زګه چې نور ته وته نه شوټینګې دی وینما کلمتک علی قدر ما یتمئن بدنک چې ستا بدن نه خرابي کنا ولو کلمتک به اکثر من ذالک او کذ دینه می زیاتول لمت دا شیخ الاسلام په لفتاوا کې ذکر کړی ابن تیمی رحمت الله علیه دا خبره وی دا ولیکن انظر الی الجبل کن نظر کوا دی غرتا ما ته موږ ور دي غرته ګوره ځکه الله وی چې ما کې سوچ مکه وای کنه مخلوقات کې سوچ کوي فین استقر مکانو کذ ادری دا ټینګ شه بخپل ځای باندې فساو پترانی حضر دا چې ما به وینم دا تشبیه په سکه ورکړه په دې کې چې هغه مخلوق دی او ته مخلوق یې نو چې هغه ټینګ شه نو ته هم ټینګ شې کنه اولو که علمی که خوص خبر نا چگنی فرقی که نا ولما تجلا ربو للجبل کلا چرناو کلا رب ددو غرطا چالهو دکن ویگردو اغیل را خخ پزمکا کی بیا غر نو دغس ازمکا لڑ پکتا بانده وخر را موسیٰ سوائقا او پریوتا موسیٰ علیہ السلام بیهوشا فلما افاقا کلا چی اغا بیدار شو دخپل بیهوشینا قال ان وی سبحانك یا الله تپاکی تبت الیک اذر وجوکم تا تا ذخل خبرنا وانا اول المؤمنین او ذا اول ذخلقنا یقین کون کہ ام پتی خبره چتا سوک نشیلی دی په دنیا کې او نو فسرین وی ذوی سبحانك ای ولی وی تنزیها لک من مشابهت خلقك في شيء ور توحید دی بس نور سنشتا فان بیای چه بیانی نوازی مونگ نشو بیانو لکھا موسیٰ علیہ السلام پخپل بدن کی محسوس کرا نو پخپل بدن کی وطا دو توحید دلیل معلوم شو چی اللہ دو پوشما چی تو دو مخلوق پشان نئی سبحانکا تنزیحا لکا من مشابهت خلقك في شيء ولی مخلوق خولی دیشی که نکاسمان دی که زمکه دا که هر سمره مخلوق دی خولی دیشی او تا نشیلی دی تا دا مخلوق پشان نی او انا اول المومنین بی عزمتی که و جلالی که و بی انه لا یراک احد دا مانا آقا پا دیمی یقینو که پدری و خبر استا پا عزمت استا پا لویه او پا دی چه تاسوک نشیلی دی فی آزی نشعتی پا دی دنیا کی تاسو غنشي لري نو ښه افاقه ستوي روح المعنوي رجوع العقل والفهم الى الانسان چې دا بدن عقل او فهم تلې بیا وته واپس شي بعد از ذهابي نو په هر چا باندې دا وخ راځي کار بیا دي کار سو کی ښه قال يا موسى هو الله چه موسى عليه السلام خپا نشي ګوره سمره مهربان ذات ته کنه کني هغه د باندې څه پروا ساتي چې سوال دیو کوم او هغه قبول نشو ارمان دی پورا نشو چې ځل لا وینم کنه نو هیڅ خبر نه ده دا زور نعمتونه ته حاصل دین دادی پکې نه یې کنه ها وی الله موسی علی السلام ان استفیتک علی الناس وګوره ما ته غوړه کړې په خلق باندې برسالاتی په خپل پیغام سره تا ته می پیغام را لېګلې او به کلامی او ما چا سره خبرې نه لیکلې په دنیا کې به د واسطې نه او په خپل خبرو سره نو په ځا مرتبه ډیره ده کړن تعالی ها ته مصطفی او توه کی ویلی واستناتک لنفسی فخذ ما اتیتک واخلا تورات چې ما درکړې تا توکم من الشاکرین او شا د دې بیانونکو د دې تابعداري کوونکو د دې بیانونکو خلق ته وکذبنا له فی الالواء من کل شیء موعظه من لکل کړیو ان ملائکو په دې تختو د تورات کې د هر یو شینا دلیل په توحید باندې من کل شیء موعظه یو معنا قرطبی وی مما يحتاج اليه في دينه من الاحكام چې موسی عليه السلام ته په دین کې د څومره خبرو ضرورت وو ناټولې ولې لیکلې وې کنه کله استغراقی نه دی عرفي دی عرفي بس موعظه وعظه و نصیحت وتفصيلا لكل شيء ابدي کې وضاحت او داري او شی ضروري فخذها بقوه واخلا ذي لرا فزور او عمل بقوه زکویخه چې دا آسان کار نه دی آسمانی کتاب راغستل او دا رسول او هغه باندې عمل کولو دا بقوه و امر قامك امر کا خپل قام ته یاخذو به احسنها چې ری عمل کی په دې خيستا تورات باندې احسن کی اضافت بیانی دی ښا دانا چې دې کې ښه احسن دی او صغیر احسن دی نه ټول احسن دی ښه سوري کوم دار الفاسقين زبو خیم تاسو تا کور د فاسقانو نو معنا دا ده چې د تاسو له غلبه در کوم په دې دشمنانو چې ستاسو په ځمکه باندې قابض دي دی په تل لري کوم تاسو په تلال شیخا نو دار الفاسقين و تاسو کو چې اوس خو پاره فاسقان دي کنه دا معنا کی امام رازی فاذخلکم الشام واریکم منازل الکافرین ملک باز تخپلو خیمه او کافران دا زیونه و تو خیمه متوتنین فیها دا پکې آباد یې ښا ندان متوتنین فیها چې غینن پکې آباد دي او هغه یو تخپل وطن وی من الجبابره والعمالقه اذا خلق ده نو زه به تاسو ته خیمه ریبه تلری کوم نارسته بیا د یوشع علی السلام په وخت کې تلیو کنه او سو کوئی دار الفاسقین نمرات جهنم ده فاسقان او کور خو هغه ده الله رب العزت یو به تاسو خیمه ها نماغی له جوړ کړی ده اضافت سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق زبا علوما زفهم دخل آياتنا ناغ خلق چغیلوی کی پزمکا کی پشرک سران اللہوی غیلم دنیا کی دا سزا ورکلا چغیب از ما قرآن نشیز دا کولے مانا روضة المحبین کی وی علامہ ابن قیم چه سأصرف عن آیاتی من غیرتی علی کتابی چه اللہوی دو پخپل کتاب غیرت کو ما ناغا خلق تیندکم چه غزو دما دشمنان دی او بغیر الحق مانا شرک حق چنین واسی نو چې کوم خلق په شرک باندې لوی کوي او هغه ته دین وایي او توحید ته بد ګوري الله یې بس دا یو سزا خو مولا ورکړه چې قران باندې نزد کوي ښا وایي راو کل آیتن کوینه هر قسم دلیل لا یؤمنو بها نو یقین باندې کوي پاره باندې خلق به وته پیش کوي خو دی په یقین نه کوي وایي راو سبیل الرشد کوینه لار د سنت لا اتخذو سبیلا وی زمونگ دا لار ندخوخا نبنیسی غیلر لارو بریر بد بوتا گوری خوا وین یرو سبیل الغییم او کوینی پا دنیا کې لار دا گمراهیم لار دا شیطانیم لار دا بدعاتو دا رسوماتو یتخذو سبیلا دا بیڑی رخوخای نیسی با غیلر لار خوا دا ماناو کلدی تکبرون خوا متکبرین دی توئی کنا چې د حق سره عناد ذالک به نوم کذو بیا آیاتنا دا ځکه چې دې درو جن کړی دی آیاتونه زمون وکانو انها غافلین او دې دا غینا به خبر دی اعراض کوي مختناړي غفلت نمرات هغه فطرتی غفلت نه دی هغه اوسوک نه دی نیولې د غفلت نمرات تغافل له لن پزور غافل کل او شاسه بوی به ترک تدبر غافلان ذکر دی چه سوچ پکی نکی سوچ و فکر پکی نکی اغا کسان چه در او جن کی آیتو نظمونگا و ملاقات داخرتو حبیت وط آمالو تبا و برباد شو عملو نادی حل یجزاونا الا ما کانو یا عملون سزا نشی ورکو لذی لرامگا صرف دا غی عملونو چکلی دیم دا دا اللہ عدل لکنا چی دا گناہ سزا یو پا یو دا نو آکانو یا عملونو نو آگا سلور واقعاتو کی دو واقعات دا موسیٰ علیہ السلام دا خپل قوم سرا ذکر شو او دا ټولو کې سختو یو خو مطالبت نوشو دا شرکو چی مونگ لآلیہ پا کار دی کنا او بل داو چی پا کوئی تور کې بیوش اپروت تے یخلی بیوش اپروت تے دا سی جردب آغا پیران پا وقت کرا غلیو پا آغا باندی بیوش اشوی خونو در دیبن اسرائیلو دلاسخا وقت پاو کنو